uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is iets meer duidelijkheid over de doodsoorzaak van een zwarte man in Denver die in 2019 overleed na zijn arrestatie. Uit een nieuw autopsierapport, dat werd vrijgegeven na veel druk, blijkt dat de 23-jarige Elijah McClain een injectie heeft gehad van ambulancepersoneel met een sterk verdovend middel, ketamine, nadat hij door de politie in een nekklem was genomen. De zaak kreeg opnieuw aandacht na de moord op George Floyd bij dienstarrestatie in 2020. Het is nog niet duidelijk of de ingespoten hoeveelheid ketamine alleen de doodsoorzaak is, of dat er mogelijk een chemische reactie is opgetreden ten gevolge van de stress door zijn hardhandige arrestatie. De lancering van de nieuwe maanraket van NASA is voor de derde keer geschrapt. De vorige twee keer stelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de lancering uit vanwege technische problemen. Dit keer kan de raket niet opstijgen omdat er storm wordt verwacht bij de lanceerplek in Florida. De raket zou dinsdag worden gelanceerd. Het Space Launch System moet voor het eerst in 50 jaar weer Amerikanen naar de maan brengen. En in Rusland zijn in een aantal plaatsen opnieuw betogers de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de gedeeltelijke mobilisatie die president Poetin heeft afgekondigd. De Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info meldt dat in 32 steden ruim 700 mensen zijn opgepakt. De afgelopen week pakte de politie al honderden mensen op vanwege deelname aan de demonstraties. Ook in Den Haag werd vanmiddag geprotesteerd, onder meer door Russen die na de invasie naar Nederland zijn gevlucht. En het weer, de regen trekt vanavond weg. Vannacht 7 tot 11 graden. In het binnenland kan mist of nevel ontstaan. Morgen is er afwisselend zon, maar er zijn ook stapelwolken en hier en daar is er kans op een bui. Het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is zaterdagavond. Frank Evenblij, normaal zitten wij op de zondagavond, maar nu op de zaterdag. Want Nederlands elftal morgen, ja, tegen België. Maar vanavond zijn wij hier in Amsterdam, ja. Zuidoost, in de Bijlmer. Ja. Want het is bijna 30 jaar geleden dat de Bijlmer aan plaatsvond. Ja, ik moet zeggen, ik kom hier met enige regelmaat. Want ik heb een vriend, die heeft hier een flat gekocht. Op een gegeven moment kwam en die oude flats, die waren spotgoedkoop. Die heeft hij helemaal opgeknapt en die heeft gewoon een fantastisch uitzicht. Ja, maar het is ook wel best mooi geworden eigenlijk hier. Lang had het natuurlijk een slechtere naam. Maar die Bijlmerramp. Ach. He, oktober 1992, dat is echt zo'n moment dat je nog weet waar je was. En ik weet het nog, ik zat met mijn vader en moeder thuis te kijken naar Studio Sport. Ja. En toen werd in één keer een samenvatting werd onderbroken. De camera schakelde in één keer terug. De regie schakelde ineens terug naar Mats Smeets. En die zei, er is iets afgrijzelijks gebeurd. Ja. Weet je welke naam ik echt gelijk om bovendrijven? Nou? Menno Baksteen. Menno Baksteen. Kun je die nog herinneren? Zo'n luchtvaartdeskundige. Ja, of nee, volgens mij was die woordvoerder namens de brandweer, of weet ik het. Menno Baksteen, die zat onlosmakelijk verbonden met de Bijlmer. Maar waar was jij tijdens de Bijlmerramp? Waar was de kleine Frank Evenblij? Ja, die zat volgens mij ook Studio Sport te kijken. Dat vermoed ik, want dat was PSV Ajax, toch? PSV Feyenoord, meen ik. PSV Feyenoord. De Bijlmerramp. 30 jaar geleden, dat weet ik allemaal niet meer. De tijd vliegt voorbij. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra. en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. We zenden vanavond uit vanuit restaurant Elixir in de Bijlmer in Amsterdam. Op 4 oktober, en dat is het bijna, dan is het precies 30 jaar geleden dat een vliegtuig van El Al hier recht twee flats invloog en een verwoestende vuurzee achterliet. Wij spreken straks een aantal getuigen. Ja, iemand die die ramp ook zeker nog herinnert is schrijver Murat Isik. Hij schreef over zijn jeugd in de Bijlmer boek Wees Onzichtbaar. Won daarmee de Libris Literatuurprijs en vertelt er straks over bij ons. Maai Verbeij, die is er weer terug van een eindeloze vakantie. Eindelijk, ja. Die heeft zich ergens in de Bijlmer verstopt. We bellen straks met Carrie Tefsen over de klassieker Blue Movie. En er is live muziek van een geweldige zanger die hier in de Bijlmer bekend staat als de Hindoestaanse Hazes. Hier is die, Kabir Noor Mohammed. Dit leven gaat voorbij. Er is al weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig en maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Kleine jongen. Mooi, de Hindoestaanse Hazes. Absoluut. Het zit er wel in, hè? Ja, dacht ik. Op 4 oktober is het 30 jaar geleden dat een Boeing 747 van vliegmaatschappij El Al zich in twee flats in de Bijlmer boorde. Rond 7:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. Ja, tenminste 43 mensen vonden de dood bij dit bizarre ongeluk. De impact van de Bijlmervliegramp is nog steeds groot op alle mensen die erbij waren. Hier nu bij ons aan tafel zitten Felix Burleson, acteur. Meneer Burleson, u gaat zo meteen een column voordragen. En Michiel van Kempen, schrijver en hoogleraar Caribische literatuur. Jullie woonden allebei ten tijde van die ramp in de Bijlmer. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, goedenavond. Ja, graag. Ja. Ja, voor de uitnodiging. Michiel van Kempen, dit is inderdaad zo'n nieuwsbericht waar je gelijk eigenlijk weet waar je toen was. Hè. Ik herinner me inderdaad dat ik de Studio Sport zat te kijken. Waar was u eigenlijk op dat moment? Ik zat vlakbij. Ik zat in een restaurant te eten. Ja. En ja, dat is 200 meter verderop. En die plek hier is vanaf hier ook maar 200 meter. Dus allemaal vlakbij natuurlijk. Ja. En ik woonde zelf in Groeneveen, dus in die flat waar het op is gestort. Maar niet in dat gedeelte. Het zijn van die hele lange woningraad flats. Mm-hmm. En ik woon in het midden ongeveer. En dat vliegtuig is eigenlijk aan het einde van Groeneveen neergestort. Waar een andere flat begint. Aan elkaar waren die Kruidberg. En goed. Dus je kunt zeggen, ik heb geluk gehad dat ik niet net thuis was of zo. Maar... Ja, maar u zat in het restaurant. Ja. Wat zag of wat hoorde u? Hoe kwam dat nieuws binnen? Ik zag iets heel vreemds. Aan de overkant, er staat een flat die is 20 verdiepingen hoog. En ik zag een steekvlam van onder naar boven. Ja, dat is natuurlijk niet gewoon iets kleins wat daar gebeurt. Dus je schrik je helemaal het leblazers. En ja, ik ben toen naar buiten gerend. En toen zag ik wat er gebeurd was. Maar dat is eigenlijk zo verschrikkelijk groot. Je weet niet wat je ziet eigenlijk. Nee. Ik kan me goed herinneren dat ik daar stond. En dat ik dacht, wat is dit nou eigenlijk? Het was doodstil, gek genoeg. Je hoorde alleen het knisperen van vlammetjes. Alsof al die gasleidingen of zo in brand stonden of zo. Maar je hoorde geen gegil. Maar de gek detail eigenlijk dat het zo stil was. Ja, heel erg gek. Ja, maar ik denk dat het misschien ook komt omdat het zo'n onwezenlijke situatie is. Ook op het moment dat je het ziet kun je eigenlijk helemaal niet bevatten wat er nou precies aan de hand is. Ja, ik denk het ook. Er kwam een politieautootje. Die twee agenten die eruit stappen waren in complete paniek. Wat moet je daarvoor? Met zo'n klein autootje sta je daarvoor die grote muil. Hè? De enorme gebouw, het is ingestort. En ze wisten niet wat ze moesten doen. Dan haalden ze maar een lintje tevoorschijn. Zo'n rood-wit lintje om iets af te zetten. Ja, wat moet je anders? Meneer Burleson, u ziet te knikken. Herkent u dat? Ja, absoluut. Ik zat ook toevallig te eten met mijn zus. Achter een bordje bruine wonen. En ik zat net op het punt om te kijken naar Studio Sport. Ja, SV Feyenoord. Ja, precies. Nou, ja, was, ja. En een geronk van een laagvliegend vliegtuig. Maar ja, dat waren we een beetje gewend. Dat komt wel vaker voor, ja. En ineens een doffe knal. En een zwarte, gigant gitzwarte rookpluim die omhoog... Dat was onvoorstelbaar. Ja. En net wat Michiel zei, de stilte. Het was ineens doodstil. Je hoorde niets, geen auto. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dat is ongelooflijk. Je zou denken, weet je, paniek en gewillen. Ja. Nee, het was doodstil. alsof gewoon de tijd en alles stilstond. Ja. Hoe rook het op die plek? Kerosine en ja, het gras was gewoon, ja, een grote vlammenzee. Je liep over het glas, je liep er naartoe. En, afgrijzelijk, ja, die stank, ik weet niet wat er in het vliegtuig zat. Dat is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden, hè? Aan vracht? Ja, wat er precies in zat. Maar wat Israël heeft dat nooit willen bekendmaken. Nee. Ja, de mannen in witte pakken, daar ging ja, precies. Ja, maar wat was het dan voor een geur? Nou, het is een mengeling, denk ik, van chemische stoffen en van kerosine en van brand en zo. Dat blijft werkelijk wekenlang in je neus hangen als je dat geroken hebt. Oh ja? Ja. Echt ja, zo lang? Gek. Dat is eigenlijk hetgene wat er zelfs jaren later, wat me nog direct weer bijbleef of zo. Die stank. Ja. Nog meer eigenlijk dan de beelden. Maar op het moment dat u daar stond, toen kwam die politie met rood-wit lint. Bent u daar toen gebleven of wat bent u gaan doen? Wat moet je op dat moment doen? Het grappige, wat er gebeurde was dat er tegenover een café was. En van daaruit is eigenlijk heel snel vanuit een burgerinitiatief gezegd van... hé, we moeten snel wat doen. Ja. Dus daar zijn mensen actief geworden in het café. En toen is er dus heel gauw gezorgd natuurlijk voor opvang ook in een gymzaal vlakbij en zo. En, ja, dat is, ik heb helemaal geen helder rol gehad. Ik ben gewoon gaan helpen met het helpen van opvangen van mensen en het uitdelen van drankjes, dat soort dingen. Ja. En er was ook geen wat er achteraf werd verteld van rampenplan die ingezet werden. Er was niks. Nee. Er was gewoon niks. En net wat Michiel zegt, het is burgerinitiatief. Ik weet nog, weet je, dat we naar die sporthal hier, het zwembad daar gepraat hebben met mensen. Er was een wethouder die ook meegeholpen heeft. En daar, toen ontstond de eerste opvang, soort van. En later kwamen de mensen van het Rode Kruis. En toen is het zo'n beetje op gang gekomen. Maar hij is eigenlijk één held, hè? Dat is die Paas Sem. Die man die een cafeetje had, precies op die plek waar dat vliegtuig is neergekomen. Ja. En die was daar met een groep jongeren. Hij had zijn cafeetje 's middags geopend. En die zat daar met een aantal jongeren. En hij realiseerde zich dat die jongen onmiddellijk eruit moest. Dat ging blijkbaar nog. En toen is hij zelf teruggegaan om nog een Antilliaans jongetje eruit te halen. Terug het vuur in. Hij is terug het vuur in. Hij is heel zwaar gewond ook. Ja, hij heeft later een grote onderscheiding gekregen. Ja, zeker. Ja. En wij waren bezig met dit onderwerp. We waren hierover aan het rondbellen. En toen belden we met u, meneer Bullissen. En u zei, ik vind het ook een moeilijk onderwerp, de Bijlmerramp. Omdat het natuurlijk veel verdriet heeft gedaan. Maar u zei, ik zou eigenlijk graag een column willen voorlezen. En dat is een column van Michiel van Kempen. Die hebt u ooit geschreven. En dat gaat daar eigenlijk over. Hè? Ja, zeker. Ja, het was, Michiel en ik, we kenden elkaar en woonden niet ver van elkaar toen. En de volgende dag, geloof ik, aan Michiel, toen kwam Michiel naar me toe van... Hé, ik ben gebeld. We hebben vaker wat gedaan voor de radio toen. Ja. En toen ben ik bij Michiel thuis geweest en ik weet nog zo'n beetje achter de keukentafel. En het was één dag na, toen heeft Michiel iets geschreven. Ja, en waarom zei je nou, ik wil wel komen, maar dan wil ik deze column voorlezen? Omdat het... die column, kijk, iedereen heeft zijn persoonlijke ervaring van hoe het gegaan was. En die verhalen overlappen elkaar. Wat ik sterk vind aan die column, wat Michiel zo goed gevat heeft, is... de Bijlmer voor de ramp. De Bijlmer tijdens de ramp. En de Bijlmer na de ramp. Ja. En die drie dingen bij elkaar maken... Zitten verpakt in deze column. Verpakt in deze column. En het heeft een enorm impact gehad toen ik weet nog... dat er mensen helemaal uit Scandinavië gebeld hebben... die het gebeluisterd hadden via de NOS. Ja. Reacties die we binnenkregen. Mag ik u verzoeken, meneer Bullissen, om het voor te lezen? Heel graag. 10 hoog woonde ik in de Bijlmer. De naam van de flat was Groene Veen en toen ik er kwam wonen vond ik dat een goede naam. Zelden heb ik in een omgeving met meer groen en met meer water gewoond. Aan de voorkant bomen en een slingerende gracht, zo ver als je kijken kon, tot aan de grillige architectuur van de NMB-bank. Aan de achterzijde een grote waterplas met een raar beeld in het midden en daar overheen, hoog boven de grond, de metrolijn, op geweldig massieve pilaren als een hedendaags aquaduct. En als de wind uit een bepaalde hoek kwam, zag ik, wanneer ik aan mijn keukentafel zat, hoog boven dat aquaduct het vliegtuig komen, het een na het andere, om de 3 minuten. Zelfbewuste vogels in een deftige glijvlucht richting Schiphol. Slowly going down. Je kon het beeldmerk op de staartvleugels zien. KLM, Lufthansa, British Airways, SLM, LA. Als ik met de lift 10 verdiepingen omlaag ging naar de binnenstraat en ik sloeg de hoek om, dan kwam ik aan het einde van de galerij op het cafeetje van Passem. Niet een echt buurtcafeetje, meer een aangepaste sociëteit, bezet door één grote Surinaamse familie. Kwam je binnen, dan golfde de Kaseko-muziek je om de oren en nog voor je er erg in had, schoof Passem het eerste pultje voor je neus. Van de zaak. Het cafeetje lag vlak boven de gracht die zich onder de flat doorwurmde. En op de galerij hingen op mooie zomeravonden Surinaamse Bijlmerbewoners over de balustrade en ze wezen over het water naar het bosje aan de overzijde waar een fuut nestelde. Die fuut is er niet meer. Dat bosje is er niet meer. En waar het cafeetje van Passem geweest is, ik zou het niet eens meer kunnen zeggen. Kijk je vanaf de flat aan de andere zijde van de metrolijn naar de hoek waar Groeneveen eindigde en de naam van de flat veranderde in Kruidberg, dan kijk je in de kapotgeslagen gebit van een brakende reus. Er was een ruimte van 20 meter tussen de flats Kruidberg en Groeneveen en de neus van de boeien heeft zich daar precies tussenin geboord. Dat schreef het groot ochtendblad. Het is niet waar. Er is nooit een ruimte van 20 meter geweest en ook niet van 40 meter. Er waren flats en in die flats woonden mensen die op mooie zomeravonden bij Passem op de balustrade in het water keken. Mensen die helemaal niet zo ongelukkig waren als de bedweters het graag wilden doen voorkomen. Zij die nooit een stap in de Bijlmer zetten en alle vooroordelen over de Bijlmer hardnekkig herkauwen. Het nieuws over de ramp was nauwelijks tot de media doorgedrongen of er werd over plunderingen van winkelcentra gesproken. Het ging niet om een snotaap die een pakje sigaretten jatte. Nee, er brandde een nieuw Los Angeles. Met de Bijlmer is het altijd wat. Ligt die vliegramp misschien ook aan de Bijlmer? Aan die tientallen nationaliteiten en huidstinten die daar verzameld zijn en gezamenlijk verslonden werden in die braakselstroom van die reus met het rotte gebit. De Bijlmer is het nationale verzamelpunt van al het angstwekkende dat de kleinzieligste Nederlandse geest kan verzinnen. Flats, zwarte, junks en nu dus ook neerstortende vliegtuigen. Van de uitspanning van Passem, een cafeetje zoals elk dorpscafeetje, zei het met een wat anders gekleurde cliëntele, heeft nooit iemand gehoord. En eigenlijk is dat maar goed ook. Want waarom zou je praat maken over het alledaagse leven, het kleine geluk? Maar dat het nu zo is weggezakt in een chaos die zo ontzaglijk is, dat je je afvraagt of die chaos ook is doorgecijpeld tot in je waarnemingsvermogen, dat je niet eens meer kunt aanwijzen, daar was het cafeetje. Dat je in die paar geblakerde paaltjes geen bosje meer kunt ontwaren. Dat die kerosinezee iets anders is dan het water waar gistermiddag nog een fuut in duikelde. Dat je zulke elementen van een levende, gewone gemeenschap als die van de Bijlmer niet eens meer kunt uitmeten. Dat is de andere zijde van wat een nachtmerrieachtige draaitol uit de hemel hier teweeg bracht. Een reusachtig transportvliegtuig waarvan niets meer te herkennen is. Zelfs de staartvleugel niet. Going down, going down, going down. Passem, bedankt voor je gratis speeltje. Mooi. Ja. Prachtig. Absoluut, ja. Ja, wat mooi. Er waren flats, er wonen mensen. Ja. Hoe is het, Michiel van Kempen, om die woorden weer terug te horen? Ja, lang niet gehoord natuurlijk. Dus op een gegeven moment vergeet je een deel van de tekst in ieder geval. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel de essentie van wat er is. Hè. Mensen leven hier gewoon en leven hier net zo'n leven als in welke andere wijk ook. Sindsdien is er natuurlijk ontzaglijk veel veranderd. Hè. Die hele Bijlmermeer die is enorm op de schop genomen. Daar spreken we straks nog over. Maar meneer Bullersen, u zei van ik wil dit voorlezen. Er klinkt ook wel in door dat u zich blijkbaar ook geërgerd hebt toen de tijd. Er werd negatief gesproken over de Bijlmer. Ja, oh ja, absoluut. En toen de omvang zo'n beetje duidelijk werd van wat die ramp, wat er nou echt gebeurd was, de impact ervan. Hè, via politiek, media, ga zo maar door. En toen werd in het land kwam er iets los. En dat men iets had van, ja, maar dit is Nederland. Het is ook onze Bijlmer. Het is onze Bijlmer. En toen werd die Bijmer ook omarmd. Dat moet ik wel erbij zeggen. Meneer Van Kempen, vindt u dat ook zo? Is er echt iets veranderd sinds de vliegramp? Ja, sindsdien wel. Maar er waren natuurlijk al plannen om er iets aan te doen. Omdat men ook wel inzag dat het te veel een ghetto geworden was. Ja. Maar zoals dat gebeurd is, is natuurlijk een gebeur op een manier gedaan. Ja, dat grote steden in Frankrijk, zeg maar Marseille of in New York of zo, alleen maar jaloers kunnen zijn. Van wat is dit een schitterende wijk geworden? Ja, ja. Absoluut. Op 4 oktober, op een dinsdag, dan is de 30ste herdenking van de Bijlmerramp in Amsterdam. Zijn jullie daarbij eigenlijk? Ik ben er vaak geweest bij die herdenking. Ik ben inmiddels woon ik niet meer in deze buurt. Maar ja, zo vaak als ik het kon, ben ik wel geweest. Ja. En nou, om de zoveel tijd, dan ga ik wel eens meekijken. Ja, ja. Bij 25 jaar ben ik wel geweest. Ja. Maar niet echt elk jaar. Nee. Ja. Nee. Nou, nu 30 jaar. Goed, dank voor jullie aanwezigheid. Zoals Erik al zei, op dinsdag 4 oktober is het de 30ste herdenking van de Bijlmervliegramp in Amsterdam, Zuidoost. Gevolgd door een stille tocht naar de boom die alles zag. Where am I? Ja, daar is ze dan eindelijk weer. Ze was een hele zomer weg. Op vakantie, presenteerde plotseling een ochtendshow op 3FM. Maar nu de herfst is ingezet. Is stervenslag even Mai voorbij weer terug op haar vaste honk. Mai, voorbij, waar ben jij? Hallo heren, hoe is het trouwens? Ja, met ons is het prima, Mai voorbij. Maar hoe is het met jou? Je hebt, geloof ik, 6 weken de ochtendshow gedaan op 3FM. Je bent volgens mij 8 weken op vakantie geweest in Portugal. Bij een heel harige man, zag ik op Instagram. Ja, zag ik ook, Jan. Is dat zo? Ja, dat zagen wij, ja. Maar hoe is het met je? Alles gaat goed. Ik heb jullie wel een klein beetje gemist. Oké. Okay. Godzijdank. Godzijdank. Nou, dat geldt ook andersom zo. Maar wij willen natuurlijk wel gelijk weten waar jij bent. De spelregels zijn ondertussen volgens mij onveranderd. Jij bent ergens verstopt in de Bijlmer. En de luisteraars die moeten raden waar je staat. Kun je wel iets kwijt over de plek waar je bent? Wat zie je bijvoorbeeld als je recht vooruit kijkt nu? Ik zie hier links een man die dus nu bezig is om ramen te vervangen. Maar voor de rest zie ik hier een groot parkeerterrein. En vanaf hier hoor ik dus ook de metro voorbij rijden. Ja. Misschien een beetje te moeilijk. Ja. Dus nog een andere hint. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger de graad. Donkerder de kleur, hoe hoger de graad. Ja. Dat klinkt als een hele cryptische omschrijving. Weet je wat ik ook raar vind? Dat iemand op zaterdagavond ramen gaat vervangen. Ja, dat is wel gaaf. Zaterdagavond. Maar ja, je hebt ze erbij zitten. Je hebt ze erbij. Het is de Bijlmer, ja. Goed, met deze aanwijzingen zult u het als luisteraar moeten doen. Waar is mij voorbij? Geef het goede antwoord in de NPO Radio 1-app. En wie weet drinkt u morgen uw koffie uit zo'n prachtige Dijkstra. En even blij ter plekke mok. Ja, de Bijlmer, want daar zitten wij, is misschien wel het meest muzikale gedeelte van Amsterdam. Er komt natuurlijk heel veel goede hiphop vandaan. Gospel is hier groot. Maar als je heel goed luistert, hoor je soms ook nog een oud Amsterdams levenslied door de straten schoon. Ja, een dikke kans dat je dan te maken hebt met Kabir Noor Mohammed, ofwel de Hindoestaanse Hazes. Gisteren was het overigens alweer 18 jaar geleden dat André Hazes overleed. Maar in de vertolkingen van Kabir leeft hij nog altijd voort. Welkom, Kabir. Dank je wel. 18 jaar geleden alweer, André Hazes. Ja, ja, ja. Waar was je toen je dat hoorde? Nou, ik was op vakantie in Barcelona. Oh. Herinner ik mij nog heel goed. En toen hij overleed, kreeg ik zoveel telefoontjes. Nou, ik denk dat als mijn naaste familie overlijdt, dat ik niet zoveel telefoontjes heb. Ja, zeg maar. Ja, want even, Kabir. De Hindoestaanse Hazes, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik ben eigenlijk groot bewonderaar van hem vanaf de lagere school al. Toen werd ik al meteen gegrepen door zijn stem. En ja, dat is nooit meer weggegaan eigenlijk. Nee. Ja. Ja. En op latere leeftijd ben ik het wel wat meer gaan voelen. Dat ik het nodig had meegemaakt. En ik herken me gewoon heel erg. Waar heb je die muziek voor het eerst gehoord? Gewoon van de radio? Ja, en, precies. Ja. Van de radio thuis, van de televisie. Ja, en als je dan zegt van ja, ik herken iets in die muziek. Wat is dat dan? Nou, vooral de emotie, denk ik. En ik heb helaas ook wat overeenkomsten met Hazes. Oh ja? Ben ik nu vanaf, de drankzucht, zeg maar. De depressieve neigingen. Ja? En ik ben iets te gevoelig ingesteld, zeg maar. Oh, maar daar ben je nog niet vanaf? Nee, helaas niet, nee. Dus ik weet niet of daar nog een pilletje voor is of iets. Nou ja, we gaan even op zoek. Zo. Ja. Maar wat ik een mooi verhaal vind, want de 50ste verjaardag van André Hazes, dat was een enorme happening in Paradiso. Dat was echt alleen strictly voor genodigden. Ja, ja. Maar jij was daarbij. Hoe ben je daar binnengekomen? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Ik werkte toen in Utrecht en Hij was jarig en weer vrienden van mij belden me van, weet je wie vandaag jarig is? Een verrassingsparty van Hazes in Paradiso. Ja. Ja. En toen ik dat hoorde, ik had de stofjas aan, die deed ik uit. Ik ging weg en ik zeg tegen de manager, ik ga vandaag naar de verjaardag van André Hazes. Ja. Hij zegt, ja, kan je niet maken, heb je hier nog werk te doen? Ik zeg, nee, ik ga vandaag naar de verjaardag van André Hazes. Maar je was, voor de duidelijkheid, je was niet uitgenodigd. Nee, ik was niet uitgenodigd. Maar ik zei dat, ik geloofde er zo erg in dat het, ja, uit is gekomen. Maar goed, ik ging dus naar Paradies. Ik had allerlei plannetjes. Ik denk, nou, ik pak een waterfiets. Ga ik via de achterkant, via het balkonnetje naar binnen. Ja, je dacht dat lukt wel. Ja, ik had nog meer plannetjes. Maar het bleek allemaal niet nodig. Ik stond voor Paradiso en ik zag tussen al die witte mensen een Hindoestaanse meneer staan. Ja. En we stonden zo tegenover elkaar en we maakten contact. Ik zeg, wat doe jij nou hier bij André Hazes? Dus hij zegt, ja, ik ben zijn buurman. Dus ik zeg, je gaat me Buurman uit Vinkeveen? Ja, uit Vinkeveen, ja. Dus ik zeg, je gaat mij toch niet vertellen dat André Hazes een Hindoestaanse buurman heeft? Ja. Dus ja, maar dat bleek echt zo te zijn. Ik weet zijn naam nog, meneer Moengra was dat. Ja. Is inmiddels ook overleden, de goede man. En die gaf mij twee kaartjes. Ik was met een collega, vriend. En we wandelden zo over de rode lopen naar binnen. Wat een ontzettende mazzel. Nou ja, zeker. Ja. En, die vent erin, dan ben je binnen. Maar en heb je Hazes dan ook daadwerkelijk gezien? Ja, zeker, zeker. Ik heb hem gezien. Ik heb hem nog een zoen op zijn voorhoofd gegeven. Oh, dan, doe maar. Ja, ik weet niet of Rachel dat ooit heeft gedaan, maar ik wel, ja. Dat durf ik niet. Maar hoe was dat? Hoe was dat om André Hazes, toch jouw grote idool, niet echt te ontmoeten? Nou, dat was zo onwerkelijk eigenlijk, hè. En ik gaf hem wat complimentjes, want B.B. King hadden ze uitgenodigd die dag voor hem. Ja. Die heeft hij toen ontmoet. En ik zeg tegen hem, ik zeg, wat B.B. King voor jou is, ik zeg, dat ben jij voor mij. Ja. Ik gaf hem nog meer complimentjes. En ja, wat wel grappig was, hij reageert eigenlijk hoe ik ook reageer als ik complimentjes krijg. Een beetje van, word ik nou in de zeik genomen of meent hij het nou echt? Oh, ja. Maar op een gegeven moment had hij wel door dat ik het meende. En dan begon hij eens harder te lachen en een beetje het in ontvangst te nemen. Toen ging ik snel bij hem weg voordat ze me eruit knikkerden. Dus, ja, voor hetzelfde denkt hij die gozer niet. Precies. Haal de beveiliging maar. Ja, nee, precies. Maar god, wat ontzettend bijzonder. Ja, zeker hoor. Maar had je een connectie met hem? Ja, nou, het gekke is, het leek net alsof ik tegen mezelf aan het praten was. Zo voelde dat, hè. Ik herkende mezelf zo in de persoon wie hij was. Zo. Ja. Met ook een beetje iets eenzaams over zich heen. Ja, en, een beetje onhandig af en toe konden, hè, Hazes, af en toe. Dat hij gewoon zo niet zo goed wist hoe je met camera's en zo. Iets onhandigs. Hij had wel iets onhandigs. Iets onhandigs, ja. Ook, weet je wat hij ook wel had, Hazes? Aandoenlijk. Ook iets wel iets treurigs. Ja. Iets vriendigs, ja. Herken je dat dan? Ja, ook wel, helaas, ja. Ja, ja, ja. Maar toch wel eigenlijk fantastisch dat je overkomen is. Dat nou, je zeker, hebt, hoor. Ja. Dat is de mooiste dag van mijn leven, ja. Dat betekent veel voor mij, nog steeds, trouwens, ja, zijn muziek. Ja. Je gaat ook een nummer voor ons zingen. Welk nummer? Kleine Jongen. Ja, dat is een klassieker. Ja, zeker. Waarom dat nummer? Nou, dat nummer, daar herken ik me heel erg in. Het is ook een beetje mijn gebed, eigenlijk. Ook in mindere tijden zet ik dat nummer op en dan gaat het wel weer. Ja. En ja, de tekst gewoon, dat is gewoon niet alleen een tekst van een liedje, maar gewoon een wijze levensles. Ja, zo nou, is het. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maak je klaar, want je gaat het voor ons spelen. Ik vertelde erbij, je hoorde net al een heel klein piepje, dat je wordt begeleid door André Vrolijk op de accordeon. Even een klein piepje. Ja, hij is André Vrolijk, die leeft nog. Ja, top. Godzijdank. Goed, begeleid door André Vrolijk is dit Kabir met Kleine Jongen. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, het is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijkheid langs de deur, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij, er is al weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig en maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat jij moet leren, want dan ben jij degene die het laatste lacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Dit leven gaat voorbij. Er is al weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig en maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo mooi. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen. Ja, dank u wel. De Hindoestaanse hazes, Kabir Noor Mohammed met Kleine Jongen. Ja. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Murat Isik groeide op in de flat Vleerde hier in de Bijlmer. Hij schreef een mooie debuutroman met de titel Verloren Grond, waar hij de Bronzen Uil Publieksprijs voor ontving. Maar zijn doorbraak bij het grote publiek was het boek Wees Onzichtbaar. Ja, een prachtig verhaal over een gevoelige jongen die opgroeit met een tyrannieke vader in het decor van de Bijlmer, in verval. Coming of Age Deluxe. Hij won de NRC Boek van het Jaarverkiezingen, maar veel belangrijker ook vooral de Liberis Literatuurprijs. Desondanks is het vooral een hele gewone jongen gebleven, want hij zit hier gewoon bij ons in de studio. Ja. Goed dat je er bent, Murat. Dankjewel. Ja. Jij groeit nu hierop in de Bijlmer. Je bent inmiddels ook wel weer een behoorlijke tijd weg, volgens mij. Mm-hmm. Met welk gevoel loop jij hier nu rond? Ja, toch wel het gevoel van thuiskomen. Het is heel vertrouwd hier, Gansenhoef. De kinderboerderij hier, Gliphoeven. Ja. Ik kwam er vaak als kind om te spelen met de dieren. En er is ook vroeger een glijbaan onder het viaduct hier. Een enorme glijbaan waar ik vanaf geleden als kind. Is nu weg, helaas. Ja. Nee, dus, en er waren hier ook was er een markt bij Gansenhoef, waar ik mijn eerste stripboek kocht van Marvel. Oh ja? Ja, Spider-Man? Dus of Spider-Man, de Hulk, nou, Gelders. Je begint altijd met Spider-Man eigenlijk. Ja, dat is een instapmodel. Ja. Maar je voelt dus wel weer gelijk toch thuiskomen. Absoluut. Nee, het is heel vertrouwd. Mijn moeder wordt nog een Bijlmer. Ja. Dus kom je nog om de week wel, denk ik. Oh, oké. Okay, ja. Murat, toen jij de Liberis Literatuurprijs won, toen zei jij dat de Bijlmer, de wijk, in jouw boek eigenlijk een personage is. Hoe bedoel je dat dan? Nou ja, je ziet eigenlijk de Bijlmer van binnenuit. Als een personage dat worstelt, dat niet begrepen wordt, eigenlijk een beetje opgegeven is door de buitenwereld, de politiek, woningcorporaties. En eigenlijk een beetje strijd om overeind te blijven staan en te mogen bestaan, te mogen zijn. En het idee voor het boek begon ook met de Bijlmer. Ja, het eerste wat ik aan dacht, die flats. Maar het is zo treurig wat je zegt, het is eigenlijk een opgegeven wijk. Hoe was het dan in die tijd om als jongen op te groeien in een wijk die is eigenlijk opgegeven? Ja, en had je dat door ook? Ja, op een gegeven moment, kijk, in het begin ben je nog kind, ben je aan het spelen en is het heel groen, overal kinderen en geen autoverkeer op straat, heel fijn. Maar als je iets ouder wordt, een beetje een tiener, je hoort geluiden over de sloop van de Bijlmer en hoe politici zich uitlaten over de Bijlmer en de woningcorporaties, het is heel negatief. Van, het is niks, het wordt niks, we moeten het slopen, het is kansloos, te veel leegstand, zelfs te zwart werd genoemd door politici, heel kwalijk. En dat hing een beetje boven de Bijlmer al heel lang. Het werd ook gemeden door allerlei mensen, zelfs taxichauffeurs die weigerden ritten aan de Bijlmer. Na 6 uur kwamen ze hier niet meer. Nee, precies. Maar Moerak, het was toch ook wel een slechte wijk in die jaren? Er waren veel problemen, absoluut. En er waren junks, er was leegstand. En het heeft allerlei oorzaken. Het is vrij complex, ik leg het wel in het boek uit. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel fouten gemaakt bij de bouw van de Bijlmer ook. Er is ook bezuinigd op de leefbaarheid en dat soort dingen. Maar ook het stigma werd gecreëerd door de media. Telegraaf voorop heeft ook een rol gespeeld. Maar had jij daar dan ook als kind, als tiener, last van dat jij een jongetje uit de Bijlmer was? Wat ik wel merkte op mijn middelbare school in Rijgse Bos, was ik de enige uit de Bijlmer. En ik merkte wel dat het effect had. Dat de rest woonde in Rijgse Bos, was laagbouw. En ik kom uit een flat. En ik had een iets andere status in die klas. Ik had ook geen stoere schoenen. Ik had OH's van de Bristol en geen Nike's. Dat helpt niet. Het helpt ook niet. En het feit dat je in een flat woont. Dus, serieus, speelde dat mee? Ik denk het wel. Ik vrees hem wel. Ook de onderschatting door leraren, wat ook in het boek zit in Westenlichtbaar. Ja. Dat is een jongen uit de Bijlmer. Overigens geldt dat ook voor jou, de hoofdpersoon uit het boek. Metin, die maakte dat. Kijk, het blijft natuurlijk een roman. Maar je hebt wel veel geput uit eigen ervaringen. Ja, er zijn veel overeenkomsten. En wat wel een voordeel is, veel dingen zijn doorleefd. Zoals met school. Dat is eigenlijk een aanklacht tegen het onderwijssysteem in. Maar ik ken de pijn van de hoofdpersoon. Maar ik heb ook de Bijlmer zien veranderen. Dus je kan het is allemaal materiaal dat je kunt gebruiken in een roman, in een nieuw literair universum. Je kunt er iets nieuws van maken. Maar Moerak, met personages. Maar ik vind wel dat verhaal wat jij wel eens hebt verteld, dat jij dat op de middelbare school, dat mensen nog tegen jou zeiden, je moet op bijles Nederlands. Oh, ja. Nou ja, en dat terwijl je perfect Nederlands sprak. Dat is waar gebeurd. En dat is wel, vond ik zelf heel vernederend als 12-jarige. Want ik las heel veel, ik las meer boeken dan de rest van de klas volgens mij. Ik had een collectie stripboeken van in de 200 volgens mij, of meer zelfs. Ja. Van Marvel en dan bijles Nederlands. Jij moet op bijles Nederlands. Ik vond het heel onrechtvaardig en ook heel raar. Op basis van één rapportcijfer, een 5 voor Nederlands, een uitschieter in het negatieve. Een incident. Ja. Maar dat had er echt wel mee te maken, denk jij gewoon van Turk en uit de Bijlmer. Nou, tel uit je winst. Nou ja, dit is iets wat jij speelt in Nederland. De onderschatting van leerlingen uit achterstandswijken. Ja. In general, maar ook een bepaalde etniciteit. Ja. Helaas gebeurt dat nog steeds. Er is wel meer aandacht voor, met documentaires als Klasse nu. Mm-hmm. En het is meer awareness, maar in die tijd, jaren 80, een stuk minder. En dan moest je eigenlijk opbocht tegen allerlei vooroordelen. Ja. Die ik heel sterk voelde ook in de klas. Ja. En uiteindelijk mocht je wel van die bijles af, begreep ik. Hè? Vrij snel. Ze hadden wel in de gaten, we hebben hier wel te maken met de toen ze mijn woordenschat door hadden en merkten dat ik bepaalde woorden gebruikte in zin. Daar zei, wacht even, het woord obstakel is niet echt een woord voor een kind dat bijles nodig heeft. Dus ga maar terug naar je klas, want je hebt geen bijles nodig. Ja, godzijdank. Over het boek, Moerad. Het boek gaat ook voor een deel over de moeizame relatie die je hebt met je vader. Hè, die op zijn zachtst gezegd nogal tyranniek is. Jouw vader is uiteindelijk overleden voordat dat boek uitkwam. Ja. Maar hij wist wel dat jij bezig was met dat boek. Klopt. Hoe vond hij dat dan? Nou ja, toen hij hoorde dat het ging over een jongen die opgroeit in de Bijlmer, een overlevingsstrijd voort, werd hij een beetje nerveus. Zei hij van, en de vader van die jongen, wat ga je erover zeggen? Ja. Ik merkte meteen wel een beetje de argwaan bij hem. Ik voelde wel dat jij ook uit je eigen leven putte. Ja, en ik zei van, maar jij bent die vader niet. Het is een roman. maar wat ga je over hem zeggen? Dus hij bleef een beetje doorvragen. Ik zei, ja, het is fictie, het is een roman. Maar wat gebeurde er? Hij stuurde me allemaal mails om zijn eigen verhaal toe te lichten. Om zichzelf een beetje vrij te pleiten van heb begrip voor mij. Ik heb het ook zwaar gehad. En eigenlijk komt erop neer van heb mededogen. Wees mild. Maar, ja, maar ik dacht, ja, na 37 jaar kom je hiermee. Omdat ik een boek schrijf. Dus hij voerde wel aan. Oké, je schrijft een roman, maar daar komen natuurlijk dingen uit je eigen leven in terug. En toen heeft hij dus middels e-mail geprobeerd uit te leggen van ik heb begrip voor mij, want dit en dat. Ja. Hoe heb jij die mails gelezen? Nou ja, kijk, ik vond het een beetje opportunistisch. De aanleiding was mijn boek. Ik denk van, als je mee gezeten had, was je eerder meegekomen. Ja, dat heeft niet... Waren we gaan zitten en gaan praten over mijn jeugd of zijn vaderschap. Mm-hmm. Het was een man die eigenlijk vader nog echtgenoot wilde zijn. Die ook vaak de hort op was en weinig naar ons omkeek. En ineens kwamen die mails binnen. Ik dacht, ja, dit is nu wel erg, erg opportunistisch. En, ja. Maar ben je in gesprek gegaan met hem? Jawel, we hebben heel veel gepraat. Dat wel, zeker. En hij gaf ook toe van, ja, ik was geen goede vader. En ja, ik had andere dingen aan mijn hoofd. En ik moet zeggen, zijn generatie man was ook meer best met politiek. Hè, met iets opbouwen hier. En de kinderen waren meer iets voor de moeder. Maar toch, het is te makkelijk om dan je vingers er helemaal van af te trekken. En dan de moeder over te laten. Maar ik heb me niet laten beïnvloeden door al die e-mails. Ik dacht van nee, ik blijf mijn eigen koers varen. Mm-hmm. Het boek wordt zoals het wordt en ik ga hem niet sparen. Maar bovendien, het is ook geen afrekening. Het is eigenlijk, ik denk wel dat er heel veel balans in zit. Ik wil er vooral integer zijn, ook richting mijn vader. Hè? Dus geen afrekening. Maar wel, er zitten wel een bepaalde rauwe scènes in. Ik kan me wel voorstellen dat het ook, omdat je toch bezig bent met het schrijven, dat er bepaalde frustraties bijvoorbeeld toch van je afgeschreven worden. He, ook al vertaalt dat zich niet heel letterlijk in het verhaal, is het misschien toch iets om je verhaal van je af te schrijven? Nou ja, van je afschrijven is het niet. Het is wel echt alles in het dienst van het verhaal. Maar wat ik wel merkte zelf in het eerste jaar van het schrijven was wel een soort woede die loskwam. Ja. Dus mijn vader. En ik dacht van, oké, laat maar gaan, laat maar vloeien. Ik ga het niet afremmen. En ik merkte wel bij een tweede lezing, oké, er mag nu iets meer diepte in het vaderpersonage. Iets meer laten zien van hoe hij is. En de andere kant laten zien. Het is niet alleen maar een bulderende beer. Het is ook iemand, het is ook een belezen man. Ja. Een communist. Iemand die iets wilde bereiken. Ja. En ook wel iets bereikt heeft. Maar nou goed, niet genoeg misschien. Interessegebied in ieder geval op andere dingen ligt dan puur op het vaderschap. Ja, dat is zo. Nou is het is fictie. Klopt. Het is geen non-fictie. Het is fictie, dus je kunt de werkelijkheid een heel klein beetje bijbuigen. Ja, of enorm. Voor dat dan juist prettig of zo? Voelde je daar vrijer in of juist niet? Nou, ik ben romancier en ik vind het heel fijn om een wereld te scheppen vanuit het niets. En die wereld tot leven te laten komen. En juist het avontuur van het niet weten wat een schrijfdag gaat opleveren, hoe een scène zal verlopen, dat is het leuke van het schrijven. Dat is het avontuur aangaan. En er gebeuren heel veel dingen in het boek die nooit zijn gebeurd. En allerlei personages komen erin voor, nooit bestaan hebben. En dat is het leuke van het scheppen, van het schrijven, dat allemaal kan. Hè? De wat-als-vraag. Als er een jongen de klas inwandelt, Kaya, die de boel op stelte zet. En het maatje wordt van Metin, die eigenlijk in de verdrukking zit. Hè? Een soort broeder wordt van hem. En zijn hele positie in de klas verandert. En dat is nooit gebeurd, helaas. Maar wel interessant om te laten gebeuren. Ja, zeker. En meer van meneer Rolf. Hè? Zijn Bijlmerwoner van het eerste uur, een activist. En hij vertelt het Bijlmer-verhaal, de geschiedenis van de Bijlmer. Maar zo iemand staat wel ergens een model voor. Ja. Ik heb hem niet gekend, maar ik heb hem wel gecreëerd. Ja, dat is wat mooi. Ja, het is natuurlijk ook een valkuil dat je soms schrijver en het verhaal tot één of zo wilt maken. Ja. Essentieel bij deze rubriek is dat je een stukje voorleest uit eigen werk. Welk stuk ga je voorlezen? Het is eigenlijk het begin, de proloog. Waarin een beetje de sfeer eigenlijk van het boek naar voren komt. Oké. Take it away. All right. In de tijd dat de eerste springers te pletter vielen van onze flat, begon mijn vader aan zijn nachtelijke pleziertochten door Amsterdam. Ik stond op het balkon en keek uit over onze wijk. In de zwakke schijns van lantaarnpalen was alsof schimmen door de verlaten straten trokken en de geesten van de springers door de kale bosjes doolden. Terwijl de kou van het beton mijn blote voeten trok en mijn handen zich als reptielklauw om de balustrade klemden, vroeg ik me af of dit het begin was van onze persoonlijke nachtmerrie of dat mijn vader weer zwalkend zijn weg naar huis zou vinden. Met een onrustig gemoed keerde ik terug naar bed. Niet veel later werd ik gewekt door braakgeluiden uit de badkamer. Mijn vader ontdeed zijn lichaam voor de tweede nacht op rij van de vurige whisky die hij even daarvoor onbezonnen in had gegoten, in het gezelschap van mensen die wij nooit zouden ontmoeten. Nadat hij hoestend de kraan dichtdraaide, zakte ik weg in mijn kussen. Even later werd ik opnieuw gewekt, dit keer door geluiden uit de keuken. De deur van de koelkast sloeg hard dicht. Het gerinkel van bestek dat op een bord neerkwam. Een glas dat omviel op het aanrecht. Waar was je al die tijd? De stem van mijn moeder. Ga terug naar je bed. Maar waarom heb je me niet gebeld? Een stoel wordt hard naar achteren geschoven. Terug naar bed jij, kon je verdomme niet zien. De keukendeur sloeg met een klap dicht. We moesten geduld hebben, hield ik mezelf voor. We moesten geduld hebben en doorstaan wat op ons afkwam. Het had geen zin om weg te lopen van de pijn. We konden nergens heen. En als het ons te veel werd, moesten we onzichtbaar zijn. Ja, de proloog van Wees Onzichtbaar, een moderne klassieker. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar je ontkomt er niet aan. Ik moet het je vragen in deze rubriek. Is Wees Onzichtbaar nu literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Moet ik hem zelf beantwoorden? Ja. Ja, dan maar in het... niet in het haardvuur, maar voorbij. Voorbij het haardvuur. Maar ja, mensen mogen zelf bepalen wat ze nee, vinden. Dat is ook zo, maar we vragen het aan jou. Ik zou inderdaad lekker bij het haardvuur lezen. Wij maken dit programma al anderhalf jaar. Is er ooit één boek in het haardvuur beland? Nee, dat is ook een beetje een vraag die eigenlijk wel een beetje op de rand is. Ja, dat is ook zo. Maar het is toch altijd wel leuk om te snellen. Goed, fijn dat je er was, fijn dat je er bent. Daar hebben we het over vooraf. Heb je een nummer wat jij zou willen laten draaien... wat eigenlijk synoniem is, wat symbolisch is voor jouw periode in de Bijlmer? Ja, die tijd, de jaren 80, jaren 90, was Michael Jackson wel de ster. Ja. Ook hier in de Bijlmer. En het is ook een beetje de soundtrack, zijn muziek, van Wees Onzichtbaar. Dus zou zeggen Billie Jean van Michael Jackson. Billie Jean van Michael Jackson. Ja. Kunnen we er nog wel draaien eigenlijk, jongens? Michael Jackson? Ja, dat vind ik zo lastig van, maar die is zo goed. Het zou wel jammer zijn als we dat niet meer kunnen draaien. Het is wel heel goed. En het was dus de soundtrack eigenlijk van jouw jeugd. Dus. In de Bijlmer. Ja. Laten we gaan luisteren. Michael Jackson, Billie Jean. She was more like Heerlijk lekker. Michael Jackson met Billie Jean. Where am I? Where is my? Dat is de vraag, Mai voorbij. Die is ergens in de gemeente verstopt. En er zijn al wat luisteraars die denken te weten waar dan precies. Zo stuurde Melvin ons het volgende bericht. Staat jullie verslaggever bij Belmer Park Theater? Het Belmer Park Theater? Sta je daar, Mai? Ik vond dat geen gek idee van Melvin. Belmer Park Theater. Nee, wel gezellig. Altijd. Wel gezellig. Ja. Waar jij bent of Belmer Park Theater altijd gezellig? Allebei. Oké, nou, we doen Melvin de groeten. Oké, dat doen we. Maar waar sta je dan wel, Mai? Nou ja, ik ga dat niet verklappen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Zal ik gewoon een hint geven? Geef gewoon eens een hint. Even die vorige hint even. Was in de metro, een parkeerplaats en iets met graden en hoger. Ja, hoe donker de kleur, hoe hoger de graad. Zeg ik. Verder, hier kom je om je hoofd te legen en lekker fit naar huis te gaan. En ja, normaal oefen ik altijd een woord. Maar nu hoeft dat dus niet. Komt-ie. Ippon. Nog één keer. Ippon. Ippon. Ippon? Ippon, dat is Japans. Ippon. Judo, toch? Oké. Okay. Ik weet niet of jij een mondje Japans spreekt, maar... Ik spreek een aardig woordje Japans. Jij, Frank Evenblij. Oké, okay, nou ja, met deze hints moet u het gaan doen. Als u nou denkt te weten waar Mai voorbij zich bevindt, stuur het antwoord naar de NPO Radio 1-app. En de winnaar kan rekenen op zo'n exclusieve, nergens verkrijgbare Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Kabir, de Hindoestaanse Hazes, die is hier bij ons. En we hebben precies nog tijd voor één nummertje, Erik. Kabir, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar mijn eerste eigen single met de titel Een Leugen. Een Leugen? Een Leugen, maar dit is jouw eigen tekst krijgen we nu? Ja, hij is voor mij geschreven. Voor jou geschreven? Oh, nou, geweldig. Door wie? Billy Dans. Billy Dans? Ja. Heet die man echt zo? Of is dat niet zijn naam? Nee, dat is echt zijn naam, ja. Billy Dans. God, wat een geweldige naam zeg. Ja, ja. Dus is wat anders dan Billie Jean. Hé, hey, Kabir, we gaan naar je luisteren. Een leugen. Alles wat we hadden lijkt nu gelogen. Wat ooit gezegd was, lijkt al besproken. Waar ooit geloof was, kan ik niet meer hopen. Een leugen, niets van wat je zei was de waarheid. Het doet extra pijn als je me aankijkt, omdat de persoon die je nu bent niet eens op jou lijkt. Of wil je nog zeggen dat het niet waar is? Oh lieverd, ik heb het toch mis. Zeg me dat het niet waar is. En dat ik het me verbeeld. Geen leugen, met jou had ik de mooiste jaren. Ik kon uren in je ogen staren. Nu is de stilte hoorbaar en heeft de tijd ons verslagen. Maar als ik het kon, zou ik het achter me laten? Oh, wil je nog zeggen dat het niet waar is? Oh, lieverd, ik heb het toch mis. Zeg me dat het niet waar is en dat ik het me verbeeld. Zeg dan dat het niet waar is. Oh lieverd, ik heb het toch mis. Zeg me dat het niet waar is.

Het is nog niet duidelijk of de ingespoten hoeveelheid ketamine alleen de doodsoorzaak is, of dat er bij McLean mogelijk een chemische reactie is opgetreden ten gevolge van de stress door zijn hardhandige arrestatie. En de Amerikaanse jazzlegende Pharoah Sanders is overleden. De saxofonist werd geboren als Pharoah Sanders. Hij speelde in het begin veel in San Francisco. Begin jaren 60 verhuisde hij naar New York. En in 1964 werd hij door John Coltrane gevraagd om in diens band te komen spelen. Samen speelden ze controversiële nieuwe vrije jazz. Pharoah Sanders was 81 jaar. Het weer, vannacht 7 tot 11 graden en goed deels droog. In het binnenland mogelijk mist. Morgen zon, stapelwolken, hier en daar een bui en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. We komen vanavond vanuit restaurant Elixir in de Bijlmer in Amsterdam. Het is bijna 30 jaar geleden dat hier de Bijlmer vliegramp plaatsvond. Straks spreken we Saskia Belleman, die als eerste verslaggever ter plekke was. We gaan het ook hebben over Blue Movie, film van Wim Verstappen en Pim de La Parra, die zich afspeelde hier in de Bijlmer. En Kabir, de Hindoestaanse hazes, die zingt nog meer levensliederen. Maar nu eerst een duik in wetenswaardigheden over de Bijlmer. De feiten op een rij met Mai Verbeij in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in de Bijlmer. En hier wonen zo'n 52.890 mensen. De Bijlmer wordt gebruikt als synoniem voor het hele stadsdeel Zuidoost. Zuidoost bestaat alleen uit veel meer. De Bijlmer is slechts een wijk. De Bijlmer is wel onderdeel van Amsterdam, maar het zit er niet aan vast. De gemeente Ouder Amstel en Diemen liggen er nog tussen. Vaak wordt de naam Bijlmermeer afgekort tot Bijlmer. In de Bijlmer kort ze hem nog iets verder af tot Bimma, Bimre en Bims. Het omgekeerde van Bims is Sim en daar komt Smibanees vandaan, zoals de straattaal of het dialect van de Bijlmer wordt genoemd. Het bestaat uit woorden die afgeleid zijn uit het Engels, Papiaments, Stranan, Marokkaans, Turks, Ghanees en Nederlands. Allemaal culturen die in de Bijlmer te vinden zijn. Wist je trouwens dat de Arena Boulevard, waar concertzalen Avos Live en Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena gevestigd zijn, op drukke avonden bijna 80.000 bezoekers kan ontvangen? What? Zo, dat is veel. Natuurlijk heeft de Bijlmer ook bekende inwoners of oud-inwoners, zoals Soendos, Humberto Tan, Aquasi en Ryan Gravenberg. Elke zomer wordt in de Bijlmer het Kwaku Festival georganiseerd. Het grootste multiculturele festival van Nederland. Kwaku betekent woensdag, een verwijzing naar woensdag 1 juli, waarop de slavernij werd afgeschaft. Dit was mijn spreekbeurt over de Bijlmer. Doei! Ja, Frank, jij zegt net, Soendos die komt niet uit de Bijlmer. Nee, wij zijn er wel eens thuis geweest, herinner ik me nog, maar dat was in Diemen. Nee, dat was in Zuidoost. Nee, dat was in Diemen. Dat was in Zuidoost. Diemen. Zuidoost. 10 euro. Ja, is goed. Oké. Okay. Sta je erop. Op 4 oktober is het precies 30 jaar geleden dat een vliegtuig van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al haar neus in de flats Groeneveen en Klein Kruipberg hier in de Bijlmer boorde. En nog voordat de eerste hulptroepen ter plaatse waren, keek journalist Saskia Belleman de vuurzee, want het was het al recht in de bek. Ja, Saskia, die kennen we nu als rechtbankverslaggever Deluxe voor de Telegraaf, maar destijds werkzaam voor het ANP. En we hebben Saskia aan de telefoon. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Ja, Saskia, hoe ging dat precies? Want hoe kwam jij te horen over de ramp die net had plaatsgevonden? Nou, die ramp die was nog bezig plaats te vinden toen ik ervan hoorde. Ik werd door mijn eindredactie vanuit Den Haag gebeld, notabene. Met de mededeling, we hebben een telefoontje gekregen van iemand die beweert dat een vliegtuig een motor is verloren boven Weesp. En ja, er werd op de redactie gezegd van hij zal wel dronken zijn, maar misschien kan je toch even informeren. Ja. Dus ik heb vervolgens de verkeerstoren Schiphol gebeld. Dat komt toen nog gewoon. Ja. En ja, daar was overduidelijk sprake van grote paniek. Dus ik ben eigenlijk in de auto gesprongen. Iemand in die verkeerstoren riep tegen mij van bel later terug, we hebben nu geen tijd. Dus ik dacht, nou ja, wat het ook is, er is iets aan de hand. Dus weet je wat, ik rij wel richting Weesp. Ja. En ik reed op de Gooiseweg in de Bijlmer. En ja, op dat moment werd wel duidelijk dat er iets vreselijks aan de hand was. Ik reed een rookwolk in, er lag puin op de weg. En een enorme kerosinestank. En ik heb de auto daar aan de kant gegooid. Ben het taluut afgerend. En ja, er kwamen alleen maar mensen mijn kant op. In paniek, gillend en huilend. En ik was de enige die de andere kant op rende. En niemand die mij kon vertellen wat er aan de hand was. En ik kwam op een gegeven moment een bocht omrennen. En daar stond ik inderdaad vlak voor die vuurzee. Dat was onvoorstelbaar. Dat vergeet ik nooit. Saskia, wat dacht je op dat moment? Had jij enig idee wat er gebeurde? Niemand kon het je vertellen, maar je staat er dan zelf te kijken. Wat denk je dan? Nou ja, op dat moment dacht ik nog dat er inderdaad een motor was afgevallen en op een flat was gevallen en dat daardoor de boel in de hens was gevlogen. Maar dat er echt een compleet vliegtuig die flat was binnengevlogen, dat bleek eigenlijk pas later. Toen kon je ook de contouren zien van ja, een soort staart die uit die flat stak. Maar het was op dat moment gewoon totaal niet te zien. Het was door de rook. Een groot inferno. Ja, onvoorstelbaar. Ja, en je kunt het je ook niet voorstellen natuurlijk. Dat is natuurlijk ook omdat je het zo niet verwacht. En er moet natuurlijk een chaotische scène zijn geweest. Kon de hulptroepen hun werk doen eigenlijk toen? Kon je dat zien? Nou, het was een beetje raar, want ik was daar inderdaad al heel vroeg. En op dat moment waren hulpdiensten gewoon nog bezig om daar te arriveren. En er hing een soort merkwaardige stilte op dat grasveld eromheen en voor die flat. En eigenlijk pas toen al die hulpdiensten gingen arriveren, werden er afzettingen opgezet en begonnen mensen alle kanten op te rennen. Maar ja, ik kreeg op een gegeven moment een tik van een agent met een wapenstok, want ik stond niet achter de afzetting. Maar ja, die afzetting stond er nog helemaal niet toen ik daar arriveerde. Nee. Dus het was chaotisch in het begin. Eigenlijk wist niemand precies wat er aan de hand was en ook niet precies waar mensen waren. Het was één grote chaos. Wanneer werd je dat duidelijk eigenlijk, dat het om een vliegtuig ging? Heb je dat dan daar toch gehoord of gezien? Hoorde je de politie dat zeggen? Ik denk dat ik het op een gegeven moment wel hoorde van de politie daar. Dat het ging om een compleet vliegtuig dat was neergestort. En ik kreeg ook voortdurend berichten van de centrale redactie in Den Haag. Ja, je moet je voorstellen, dat is 30 jaar geleden. Hè. Ik had zo'n eerste generatie mobiele telefoon. Dat ding dat woog 2 kilo. Ja, zo'n bakkeliet. Je had een aparte accu bij je om een klein beetje te kunnen bellen. En dat ja, had een capaciteit van een uurtje. Ja. Dus ik moest ook zuinig zijn met de capaciteit van de telefoon. Maar wat ik op een gegeven moment wel zag, er lag een mevrouw. Die lag in het gras. En die leek hele merkwaardige lange nagels te hebben. En toen ik dichterbij kwam, kon ik zien dat dat gesmolten vel was. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik was echt zelf ook een beetje in shock. Je wel een detail, zeg. Een naar beeld, ja. En, herinner je dan ook van andere mensen die je daar zag, die je sprak, dat die ook, ja, dat die ook in shock waren? Ja, ik heb op een gegeven moment naast een meneer gestaan die met zijn fiets voor die flat stond, voor die vuurzee. En die had een wit tasje van zo'n afhaalchinees aan zijn stuur hangen. En die zei iedere keer, ja, als een soort mantra, ik ging alleen maar even eten halen. Ik ging alleen maar even eten halen. Ja. En die stond dus nu te kijken naar die flat waar vermoedelijk zijn familie in woonde. Compleet in shock. Er kwam ook niks anders uit. Alleen maar dat, ik was alleen maar even eten halen. Ja. Het is nu bijna 30 jaar geleden, Saskia. Heb jij eigenlijk zelf nog last, heb jij nog impact ondervonden van die ramp? Nou, vlak daarna wel. Eigenlijk, ik woon zelf in de binnenstad en daar komen vliegtuigen bij bepaalde windrichtingen behoorlijk laag over. En ik had in het begin echt wel een beetje de neiging om zo mijn hoofd tussen mijn schouders op te trekken als er weer zo'n vliegtuig heel laag langskwam. Het rare is, ik heb dat toestel, die Boeing, heb ik niet horen neerstorten. Ik heb het alleen gezien. Dat heeft toch zeker wel 1 of 2 jaar geduurd, dat ik iedere keer als er een vliegtuig heel laag overvloog, ja, zo'n onwillekeurige reactie had van in elkaar duiken, van godsamme, als hij maar niet neerstort. Ja, het is ook echt, het is ook zo'n bizarre ramp als je erover nadenkt. Ja, weinig, gewoon niet voor te kunnen stellen. Het is het soort ramp waarvan je denkt dat gebeurt alleen in andere landen. Ja, je kunt het je niet voorstellen. Nee, precies. Ja, wel dus. Ongelooflijk. Journaliste Saskia Belleman, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke. We zijn er vanavond uit vanuit restaurant Elixir in de Bijlmer. Nu een prachtige plek, maar 60 jaar geleden was hier nog helemaal niets. Behalve wat boerderijen en heel veel weilanden. Maar de woningnood in Amsterdam die was groot en de stad keek over zijn grenzen heen voor uitbreiding. En dus klonk het al gauw zo. Bijlmermeer, eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders. Nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig toen de eerste bewoners, met enig feestelijk vertoon, uit handen van Amsterdams wethouder Elsenburg de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Ja, mooi in die polygoon. Ik vind het prachtig, ja. Aan tafel de Daan Dekker, schrijver van het boek De Betonnen Droom over het ontstaan van de Bijlmermeer. En Bijlmer-believer Peter Doutzenberg, en straks horen we wat dat precies inhoudt, die al 46 jaar hier woont, sinds 1976. Goed dat jullie er zijn. Daan Dekker, in Amsterdam was de woningnood hoog en bouwmeester Sigrid Nassoet en zijn team die kregen de opdracht om een nieuwe stadswijk te ontwerpen. Wat werd er van ze verwacht in die beginfase? Dat ze iets unieks gingen maken. Een nieuw paradepaadje van Amsterdam. De burgemeester Gijs van Hal zei letterlijk bij zijn toespraak, wat wij nu gaan bouwen, daar wordt ooit hetzelfde over gesproken als over onze grachtengordel. Kijk. En dat was de Bijlmer. Nou, ambitieus in ieder geval. Zeker. Maar wat was eigenlijk de essentie van het plan dat de bouwmeester uiteindelijk bedacht had? De echte essentie was wonen in het groen. In de promotiefolder stond, in de Bijlmer woon je straks in een groot vondelpark waar je de vogels kan horen fluiten, waar je de hondjes hoort blaffen en waar je geen auto hoort. Het was echt een extreem groen plan. En een modern plan waar je een grote woning had met alle comfort. Je kon zo lang warm douchen als je wilde. Dat was uniek voor die tijd. Er kwamen echt mensen uit de binnenstad hier bij mensen op bezoek om lekker om lekker lang te douchen. Een uurtje. Kon je lekker een uurtje komen douchen. Ja, daar had je ook al snel lekkages. En een heel rationeel ontwerp. De bekende honingraadvorm. Ja, is echt zo bedacht met zonnemachines. Zodat dat iedereen moest op een zonnige dag minstens een half uur zon op zijn balkon hebben. Per woning. Per woning. En door die vorm kijk je ook echt uit over het groen altijd. En je woonde nooit verder dan 500 meter van een metrostation. Waar je ook woonde, zat je altijd op 500 meter. Ja, dat is een heel rationeel ontwerp. Ik vind dat een fantastisch idee. Op papier is het een fantastisch idee. Ja. Hier ook aan tafel Peter Doutzenberg. U kwam in 1976 naar de Bijlmer. Ja, dat klopt. Waar kwam u vandaan? Ik kwam vanuit de Kinkerbuurt. Uit de Pieter Langerijkstraat bij de Overtoom. En ik woonde daar op 12 vierkante meter met mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. Met z'n tweeën op 12 vierkante meter? Ja. Dat is een tafel, is dat? Ja, ja. Met een toilet op de gang waar je met je knieën tegen de deur van het toilet aan zit en douchen bij de buurvrouw. Dat een beetje eigenlijk. Ja, ja. En waar kwam je toen terecht in de Bijlmer? Ik kwam terecht in Koningshoef. Ja, en wat voor flat was dat? Die was een driekamerflat van 67 vierkante meter. Nou, hier kijk aan. Ja, dat is 5 uur zo groot. Met centraal verwarming en een eigen badkamer en een balkon en ramen die gewoon open en dicht gingen. Dus die flat kon je wel warm krijgen. Ja. Ja. Hoe vond u het in het begin? Nou, dat is geen positieve. Het was een negatieve keuze, zou ik maar zeggen. Want wij moesten ergens heen. En dit was een oplossing. Al mijn vrienden gingen kraken. En ik ben een nette jongen. Dus ik heb wel geprobeerd te kraken. Maar dan heb ik de volgende dag weer netjes allemaal gerepareerd. En toen kwamen we in Koningshoef terecht. Te netjes om te kraken, hè? Ja, dat is. Ja, al mijn vrienden gingen naar de Nieuwmarkt. Die kent het 74, 75 wel. Ja, ja. Toen gebeurde er geen woningen. En in Zuidoost kwam ik terecht. Op kerstavond 1976. Ik ben meteen gaan zoeken naar een café in de buurt. Ik had gehoord van Café de Nachtegaal. En daar kwam ik al heel snel mensen tegen met allerlei creatieven. Ik studeerde nog op de Academie voor Bouwkunst. En ik kwam grafisch ontwerpers tegen, schoenontwerpers. Nou, allerlei mensen die creatief waren. Dus ik ben daar heel snel in een soort sociale eenheid terechtgekomen. Dus dat was ontzettend prettig eigenlijk. Maar Daan Dekker, voor welke mensen waren de woningen in eerste instantie eigenlijk bedoeld? Ja, voor de hoge middenklasse. Het was duur wonen hier. De huren waren echt volgens mij 2-3 keer hoger dan in de binnenstad. Je kan het je nu niet meer voorstellen. Nee. En het interessante was dat alle flats waren verdeeld over verschillende woningcorporaties. Dus je had een katholieke flat, een flat voor leraren, een flat. Dus als je in de katholieke flat wilde wonen, moest je ook echt een goede katholiek zijn. En zoveel mogelijk kinderen hebben, dan had je ook meer kans om een woning te krijgen. En de woningbouwvereniging kwam zelfs bij jou op bezoek om te kijken of je huis er netjes uitzag. Was dat niet het geval, dan werd je gewoon van de lijst geschrapt. Want er waren nog wachtrijen in het begin in 68. Ja, joh. En die verdwenen wel snel overigens, omdat er heel snel doorgebouwd werd. Maar ja. Het was heel populair. Is het uiteindelijk geworden zoals die bouwmeester Nassoet en zijn team op papier hadden gezet? Is het dat geworden? Nee, eigenlijk niet. Eerst zijn de idealisten aan het woord. Die beginnen met tekenen en die maken een heel ambitieus en mooi plan. En dan komt het geld aan het woord. En die beginnen met de rode pen te schrappen. Ja. Dus er was bijvoorbeeld het idee van de Bel was dat je grote parkeergarage had. Daar zette je je auto neer en dan moest je door de binnenstraat naar je woning lopen. Of naar de lift. En dan... Zodat de auto niet zichtbaar was in het straatbeeld. Precies. En in het originele plan stonden daar hele mooie elektrische karretjes waar je je bierkratjes op kon zetten. En dan kon je zo vanuit de supermarkt naar de parkeergarage, bierkratjes en je andere boodschappen op de elektrische wagen en dan naar je woning rijden. Maar die werden allemaal geschrapt. De liften werden geschrapt. De flats werden hoger dan origineel gepland. Omdat je dan natuurlijk meer kan verhuren en ook meer levert het meer geld op. Ja, zo werden heel veel dingen uit het originele plan werden eruit gehaald. En dat is de kwaliteit van de Belmer niet te goed gekomen. Aan de andere kant, het is ook anders geworden door heel veel andere aspecten. Ja, ja, ja, Peter Douwsenberg, jij bent een Belmer believer. Betekent dat je er altijd in geloofd hebt? Nou, ik heb het wel altijd verdedigd, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik woon hier en dit is mijn woonomgeving. Dus ik doe heel veel aan het verbeteren van mijn woonomgeving. Ja, dat is mijn belang daarin. Dus ik, Maar Peter, jij hebt toch ook de tijden meegemaakt, jaren 80, jaren 90, dat het hier echt veranderde. Ook eigenlijk in een soort van drukte. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dat was heel vervelend. En goed, ik woon op Tienhoog in Gribbehoeve. Ik ben daar gewoond omdat je een fantastisch uitzicht had over die megalomane metrobaan daaronder. Dat is natuurlijk geweldig. En op een gegeven moment kwam er veel drugsgebruik en gebruikers die in het traphuis gingen hangen en die in de lift gingen pissen en poepen. En wij ruimden dat wel steeds op. Maar ik had inmiddels kinderen van 1 en 5. En op een gegeven moment zei een vriend tegen mij: vind je het eigenlijk normaal dat je steeds waardend door de pis naar je huis moet? En toen dacht ik van dit is toch eigenlijk wel een beetje. Ja, dat is toch best wel abnormaal. Ja, maar heb je toen overwogen om misschien toch te verhuizen? Overwogen wel, ja. Dat heb ik overwogen. Maar waarom heb je het niet gedaan dan? Nou ja, dit is eigenlijk mijn habitat, mijn woonomgeving. Ik woon hier en ik leef hier en ik voel me hier thuis. Ja. Het is natuurlijk een heel rare situatie geweest. Hè? Kijk, in die tijd kon je in Amsterdam, of in de Bijlmer, kreeg je 1 kamer meer dan waar je recht op had in de stad. Ja. Je kon de homo's stellen, lesbo's stellen enzovoort. Die konden hier allemaal wonen. Dus ik kwam in een soort, situatie terecht met zoveel verschillende mensen. En ik vond dat geweldig. Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar wat is er dan toch misgegaan met die Belmer? Dat het begon met het idealistische plan, met groen. En dat je uiteindelijk tussen de pis en de poep van junks door. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel vervelend. Maar kijk, wat mij aanstond, toen ik daar voor het eerst kwam in die flat, zag ik die parkeergarage en die betonnen gebouwen. En het deed me heel erg denken aan de bergen aan Zwitserland op een of andere manier. Dat vond ik ook fantastisch. Dus de bergen later, in Zwitserland? Nou ja, later lees je het boek vandaan en dan zie je waar de inspiratie vandaan gekomen is. En daar kwam ik dus 40 jaar later achter toen ik het boek vandaan las. Waarom dat was, snap je? Maar vertel eens dan, is het geïnspireerd op de bergen? Nee, maar de bouwmeester, Siegfried Nassert, is opgegroeid in Nederlands-Indië. Daar woonde hij midden in het... zijn vader werkte daar bij de veldpolitie. En dan werd je altijd gestationeerd echt midden in de middle of nowhere... om de opstanden eigenlijk in de gaten te houden. Van de dorpjes. Dus hij is er echt midden in de jungle opgegroeid. En ging vaak trok echt oerwoud in om vulkaan te beklimmen, et cetera. En dat gevoel, dat vrije gevoel van leven in de natuur, wilde hij wel aan de mensen hier geven. Er werd echt gezegd van, ja, zijn ideaal was dat je op je blote voet in de lift stapte, ja, en dat je naar beneden ging en dat je zo het groen in liep en dat je nooit een mens zou tegenkomen. Ik snap ook, en het Peter Doutzenberg die zegt van, ja, ik verdedig op een bepaalde manier ook mijn wijk, waar ik altijd ben gebleven, ook in die slechte tijden. Ja. Maar wat is er dan misgegaan met die Belmer, dat het op een gegeven moment zo'n drugsketto werd? Meerdere dingen. Ten eerste het ontwerp, dat is toch, dat ging uit van één menstype, de ontwerper zelf. Niet van, we hebben heel veel verschillende soorten mensen, dus we moeten ook verschillende typen woningen aanbieden. Maar wat vooral fout ging, is dat we als een gek werden de flats uit de grond gestampt. Alleen het groen was er nog niet. De metrobaan is pas 8 jaar later gekomen. De winkels waren het nog niet. Dus je woonde hier de eerste 5 à 10 jaar woonde je eigenlijk op een modderig eiland. Ja. Met geen goede verbinding met de binnenstad. En er waren mensen die dat ontzettend leuk vonden. Maar ook heel veel mensen die dachten, weet je wat, ik ga naar Almere of naar een andere... Ja. Almere was het. Purmerend. Naar de groeikernen. En juist die mensen, die pioniers die je nodig had om deze wijk op te bouwen, vertrokken weer. Waardoor je leegstand kreeg. En toen begon ook de Belmer mensen aantrekken die je eigenlijk meer... Ja, niet omdat ze hier graag wilden wonen, maar uit noodzaak die hier kwamen wonen. Omdat die woningen ook vrij kwamen. Hè? Ja. Dus, ja, precies. Daar kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Leef lang geduurd voordat de Belmer daar uitkwam. Maar veel van die pioniers vertrokken, maar jij dus niet, Peter. Dat klopt. Nee, kijk, wij waren hier zo geïsoleerd dat we onze eigen leefomgeving moesten scheppen. En dat had Nassert bedacht, want in elke flat zat een collectieve ruimte van omstreeks 600 vierkante meter. Dus daar moesten de bewoners zichzelf ontplooien. Dus wij konden zelf een café bouwen, een vrouwenhuis, een filmzaal. Nou, jaren 70 gezelligheid, je kent het. Hartstikke leuk. Ja, dus die flats hadden ook gewoon, dat was ook een sociale cohesie. In elke flat woonden ook andere mensen. In de ene flat woonden allemaal mensen met een hond. En in de andere flat woonden allemaal mensen met, bij de moskee woonden veel. Nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat waren allemaal sociale eenheden. Wij moesten onze eigen omgeving maken. Zo is het gewoon. Ja. En als je die helemaal gemaakt hebt, dan ga je die ook niet zo gauw... Kijk, op een gegeven moment was er wel sprake van dat wij naar de stad zouden verhuizen. Al mijn vrienden vertrokken in de jaren 80 naar de binnenstad. Mm-hmm. En op het moment dat het zover was, zeiden mijn kinderen, no way, we gaan hier niet weg. En toen woonde ik inmiddels hier op Gerinkhof. Maar die hadden al zijn vrienden en vriendinnen. Sociale neven, Joop. Ja, en dan blijf je. Inmiddels is de Belmer heel erg aan het veranderen. Veel oude gebouwen die worden gesloopt voor nieuwe gebouwen. Jij bent zelf architect en jij hebt je ingezet voor het behoud ook toch wel van die oude gebouwen. Voor een deel, ja. De ziel van de Belmer ligt zo'n beetje om die metrobaan heen, hè, aan weerskanten. Dus we hebben in 1991 afgesproken met het gemeentebestuur dat we ook een museumgebied zouden behouden. Dus volgens de originele uitgangspunten van een autovrij maaiveld, het openbare groen enzovoort. En dat is uiteindelijk een paar jaar geleden ook zo geworden. Het is nu beschermd stadsgezicht. Mm-hmm. En waarom doe je dat? Nou, dat doe je om uit te leggen hoe er werd gedacht over volkshuisvesting in de jaren 60 van de vorige eeuw. Zodat je dat kunt laten zien. Ik heb ook voorgesteld om de flat Kleiburg naar het Openluchtmuseum in Enkhuizen te verplaatsen. Maar dat was een te dure, operatie. Dus hij is blijven staan. Ben je blij, Peter, dat je toch al die jaren... Want laten we eerlijk wezen, als je hier nu rondloopt, Frank en ik zei het nog. Ja, het is eigenlijk prachtig geworden. Ontzettend mooi. Ben je blij dat je altijd bent gebleven? Ja, ik woon hier. Dat is gewoon het punt. Kijk, ik leef hier, laat ik het zo zeggen. Ik werk hier achter, ik woon hier vlakbij. Dus dit is mijn leefomgeving. Ja, maar jij moet dat ook meegemaakt hebben, die verandering. Dat je vrienden zeiden, wij gaan allemaal weg. En dat ze nu waarschijnlijk zeggen, wat tof dat je daar nog woont eigenlijk. Er zijn er ook veel teruggekomen inmiddels. Ja? Ja, er komen weer mensen terug. Ik vertelde jou toch, er is een vriend van mij, die is een paar jaar geleden hier gaan wonen. Die kon voor weinig geld in je flat kopen. Ja. En die is hartstikke groot. En die woont hier prachtig. Ja, met ontzettend veel grasvelden en zo. Ja, het is eigenlijk ontzettend mooi. Daan Dekker, als we nou kijken naar de toekomst, nou, er wordt veel gesproken over dat er moeten veel meer woningen worden gebouwd in Nederland. Hè. Hier in Amsterdam willen ze ook alleen maar meer bouwen. Wat gaat er gebeuren met Zuidoost, met de Belmer? Ja, ontzettend veel. Het inwonersaantal gaat verdubbelen de komende 15 jaar. Verdubbelen? Ja, tot 2040 worden hier 40.000 woningen bijgebouwd. En daarmee wordt Zuidoost, de Belmer en nog een aantal wijken eromheen, wordt even groot als een stad als Breda. Dat wil zeggen dat ook, deze wijk gaat veranderen. Dat kan niet anders. Hè. Het wordt internationaler. Het is al internationaal, maar het gaat ook veel expats aantrekken. En het gaat echt de hoogte in. Het moet een beetje eigenlijk het tweede centrum van Amsterdam worden. Dat wil het huidige stadsbestuur. Ja, dat grote meer, plannen. Ja. Toch wel, ja, curieus. Ja, hè? Dat is de Bijlmer. Peter, jij gaat nooit meer weg uit de Bijlmer. Nou, nooit is wel heel erg lang, hè, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ja. Nou, voorlopig niet. Vooralsnog woon ik hier en ben ik niet van plan om te gaan verhuizen. En misschien ga ik naar een flatje. Ik ben inmiddels een oude man geworden. Dus misschien ga ik naar een appartementje. Hè, dat zou kunnen. Kan ook nog. Dat kan ook nog. Dank jullie wel. Okay. Zover. Ja. Voor een mooi verhaal over de Bijlmer. Peter Doutsenberg en Daan Dekker. Ja, maakt zich geen zorgen. Kabir de Hindoestaanse Hazes is nog steeds bij ons. We gaan luisteren naar nog zo'n heerlijke meezinger. Dit is Kabir met Uit mijn bol. Soms denk ik bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit kan leven en alles kan en mag. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trammelen. Ja, lachen, gieren, brullen. Toen laat mijn glas maar vullen, want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven. Trek je van een ander toch niets aan. Want die weet het altijd beter. Ach, laat ze zelf naar hun eigen kijken. En giet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trammelen. Ja, lachen, gieren, brullen. Toen laat mijn glas maar vullen. Want vanavond ik even uit mijn bol. Ja, dankjewel. Kom hier. Even uit mijn bol. Where am I? Ja, where am I? Onze sterrenverslaggever Mai Verbeij is ergens verstopt hier in de Bijlmer. Ja, ze is al niet zo heel erg groot, dus voor de week daar kijk je eroverheen. Maar gelukkig gaf ze in het vorige uur een paar geweldige hints. En daardoor kwamen reacties binnen van luisteraars. Zoals die van Sylvia, en die citeer ik even. Volgens mij staat Mai bij de sportschool Plezier op het Wisseloordplein. Klopt dat, Mai? Ben je in de basistijd gewoon lekker aan het sporten? Nou, het klopt, heren. Ik sta voor sportcentrum Plezier van ex-judoka Henny Plezier. Zie je, judo? Ja, ik hoorde al iets. Ja, judoka, klopt. Nou, hij was in zijn carrière meerdere keren Nederlands en Europees kampioen judo geworden. En na zijn loopbaan als judoka startte hij dus hier in Amsterdam-Zuidoost een sportschool waar de hele omgeving altijd welkom was. Ja, helaas is Henny vorige maand plotseling in zijn slaap overleden. Oh. Dat was een grote klap voor mensen uit deze omgeving. En Rory van Rijn is judoleraar bij Sportcentrum Plezier. En ik sprak hem en Henny zijn pupil Avanish over wat voor leegte Henny hier in Zuidoost achterlaat. Oh ja, ik zie het al. Verdieping 1. De dojo. Hier is de dojo, inderdaad. Dit is een foto van Henny ook. Ja, nou ja, dit is het moment dat hij die man op zijn rug werpt en Nederlands kampioen wordt. Wauw. Ja. We staan nu hier in de dojo. Dat is eigenlijk voor de Nederlanders die het Japanse term niet kennen. Ja. De judozaal? De judozaal, inderdaad. Ja, dus dit is de plek waar die Henny eigenhandig gemaakt heeft ook. He, dus dat is ook het gave. De man heeft het hele pand zelf omhoog gebouwd. Ja, en jij geeft dus hier ook les. Ja. Jij bent hier stage gaan lopen ook. Ja. Bij Henny. Ja. Wat voor man was Henny? Puur. Hele pure, directe, eerlijke man. Soms tot het vervelende aan toe. Ik weet, mijn stage dat ik ben gaan lopen bij Henny... En voordat ik daadwerkelijk judoles mocht gaan geven, toen heeft hij toch even gekeken van, goh, hoe doet hij het? En na 10 minuten zei hij tegen me van, ja, je lult veel te veel. Kinderen moeten veel meer bewegen. Dus dat was ook, hè. Ik gaf al een aantal jaar les, maar dan toch kon hij weer wat puntjes op de i zetten. Dus ook in het dagelijkse werken met hem was hij heel direct. En daar moest je wel tegen kunnen. Daar word je wel hard van. Wat was Henny zijn specialiteit? Want we zagen net een foto van hem. Is dat ook... Waar hij goed in was? Zijn judo-specialiteit? Ja. Ja, judo, Henny was als judoka was zijn specialiteit een uchimata. En wat is een uchimata? Dat is een heupworp die je op één been maakt en dan met je andere been tussen de benen van de ander over je heen lift. Kun je het even laten zien ook? Een uchimata? Ja. Of is dat tricky? Bij jou of moet ik even iemand halen die dat... Je kan iemand halen, maar ik kan altijd nog kijken of ik het nog veilig vind om het bij mij te doen. Hij maakt een uchimata, dan mag je wegstappen met het Thaise bakje dus eromheen. Hop, die mislukt. Ja. Hij doet een kouchigari. Oh, kouchigari. Dus dan gaat hij op de grond? Hij bij zijn been. Ja. En gooit hij hem. Oeh, en dan draait hij eigenlijk om en dan valt hij op de grond. Ja. Maar hier was Henny dus het echt kampioen in. Ja. Dan sloeg hij hard. Ja, dan sloeg hij hard. Dat kon hij wel. Pittig. Nou, Henny moest je eigenlijk niet tegenkomen. Nee. Ik skip deze. maar jij hebt les gehad toch bij Henny? Ja, klopt. Wat voor trainer was Henny? Hij gaf erg om zijn leerlingen. Hij wilde graag dat de leerlingen het beste uit zich haalden. En om dat te doen was hij ook streng voor zijn leerlingen, als het moest. Dus hij had wel het uiterste uitje. Hij wilde continu dat je doorging. En dat neem je ook mee, verder in het leven. We hebben hier aan de muur, hangt er ook een bord met normen en waarden. Het is allemaal wat Henny heeft bedacht ook. Ja. Ja? Ja. Ik kan het zelf even. Oh ja, inderdaad. Perfectie, geduld, discipline, wilskracht, zelfkennis, respect, samenwerking, eerlijkheid, vertrouwen en loyaliteit. Zeker. Dit zijn toch echte waarden en normen die hij erin dramde als het ware. En die jij dus nog steeds meeneemt in je leven? Neem ik nog steeds mee in mijn leven, zeker weten. Wat voor man was hij eigenlijk voor deze omgeving? Want ja, veel mensen vanuit de Belmar kwamen hier ook naartoe, toch? Ja, hij heeft een heleboel mensen hun eerste stappen naar het sporten laten zetten. Beginnend 35 jaar geleden toen hij hier alleen wat judolesjes gaf. Later dit huis heeft gebouwd voor wat voor vele mensen hun tweede thuis is geworden. Dus ja, voor een heleboel mensen hier in de buurt heeft hij dat kunnen brengen. Het is nu zo'n maand geleden dat hij is overleden. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat het best wel gek is om dan hier te staan. En dat je dan denkt, ja, hij is hier niet meer of zo. Ja. Ja, wat voor impact had dat, zeg maar, voor de omgeving ook? Voor eigenlijk iedereen was het vooral raar dat hij, als je binnenkwam, dat hij er niet zat. En de ingang zat hij altijd aan de bar. Ja, bij de ingang, bij de bar. En dat is wel pittig. Wat voor leegte laat hij nu achter? Ik mis hem gewoon. Hij was een onwijs grappige man, hele rauwe, zwarte humor had hij. En dat mis ik heel erg, dat je gewoon... Een vriend eigenlijk ook. Een vriend, ja, ja. En niet alleen een vriend waarschijnlijk voor jou, maar ook voor de hele omgeving. Een pilaar van de omgeving, ja, dat gaan we missen. Ja, god, mooie reportage, hè? De rauw nog, dat verdriet over Henny Plezier. Ja, het is kort geleden natuurlijk. Hey, ben jij nog gegooid in die sportschool, Mai? Ja, hebben we een wasari of zo? Nou, nee. Nee? Die heb ik gewoon geskipt. Nee. Oké. Heb je geskipt? Nee. Maar kun je dat niet? Die jongens waren 2 meter of zo. Ja, levensgevaarlijk. Ik ben 1,60, bijna de helft. Ja, maar ja, ik vind altijd wel dat je proefondervinding dit soort reportages moet maken, hoor. Dat is ook belangrijk. Mm. Nou ja, nou, volgende week weer beter, Mai. Ja, precies. Hey, dankjewel. En we spreken elkaar volgende week weer. Ja, en wij gaan het hebben over Blue Movie. Deze opzienbarende film van Wim Verstappen en Pim de la Parra werd namelijk hier opgenomen in de pasgebouwde Bijlmermeer. Het gaat over een ex-gedetineerde, gespeeld door Hugo Metzes, zeg maar die original Hugo Metzes, die volop gaat genieten van zijn vrijheid en een heleboel, nou ja, hoe zullen we het zeggen, in de jaren 70 een heleboel kopjes suiker gaat lenen bij zijn buurvrouw. Ja, die film die trok in 1971 maar liefst 2,3 miljoen bezoekers naar de bioscoop en staat daarmee nog altijd in de top 5 van best bezochtste Nederlandse films ooit. En die bezoekers die waren getuigen van een novum, want voor het eerst verscheen er op het Nederlands filmscherm een erectie. Ik heb een methode bedacht. Ik kan een pik stijf laten worden voor de camera en de keuring moet het erdoor laten. En dat is mijn lol aan Blue Movie. Omdat ik dacht, als ik zo'n verhaal heb, dan kan ik dat doen en dat lul ik door elke keuring ter wereld. Was getekend Wim Verstappen. En het lukte. De eerste, nou ja, een stijve pik in de Nederlandse bioscoop. En daar praten we over met filmjournalist René Mioch. Hoi, ja. Hallo. Goed om hier te zijn. Ja. Die film is natuurlijk een beetje van voor mijn tijd. Ik woonde in Brabant en dan had je bij de bioscoop Musée Sacrum van die boksen buiten waar dan foto's hingen van films die gingen komen. En nou, ik keek wel, ik was 12. Ik dacht wel van, wauw, die film. Ja, die posters van Blue Movie. Ja, foto's. Maar waren die foto's ook al zo expliciet dan? Nou, het zat er een beetje tegenaan. Maar weet je, die film die is voor de Nederlandse filmindustrie misschien wel de belangrijkste geweest in de ontwikkeling van hoe wij met seks omgaan. Het kijk, heeft een nu zijn we ergens. Ja, dat is lekker, hè? Maar dus het gaat zeg maar om van hoe we er mee omgegaan zijn en hoe ook het negatief gewerkt heeft. Want voor heel veel Nederlanders is de Nederlandse film wordt heel erg geassocieerd met dat het altijd bloot, over seks gaat. Ja. Nou, dat komt zeker door Pim en Wim, zeg maar. Okay, uit die periode. Maar vertel eerst even, waar gaat die film eigenlijk over, Bloemen? Ja, je zei het zelf net al een beetje. Een gedetineerde die komt uit de gevangenis, heeft het gedaan met een minderjarig meisje en in de gevangenis ook nog iemand in elkaar geslagen. En die wordt met een ambtenaar gaat hij op pad en die wordt ergens hier in de Bijlmer in een appartement gezet in de hoop dat hij een goed leven gaat organiseren. En vervolgens begint hij hier allerlei soorten handel en zeg maar op de achtergrond, terwijl hij begeleid wordt door die ambtenaar. Maar dat gaat heel erg over, nou ja, hij gaat suiker halen bij de buurvrouw, zoals jij zei, en krijgt een relatie met haar. Hij is eigenlijk verliefd op iemand anders die onbereikbaar is. Maar het blijkt dat die buurt zit in de vrijheid van die periode, toen we in Nederland echt over seksuele vrijheid spraken. Dus iedereen deed met elkaar. En ik had, moet je eerlijk gezegd zeggen, ook het idee dat in de Bijlmer alleen maar bordelen waren. Ja. Dat al die mensen met elkaar. Ik dacht dat volgens mij is het hartstikke leuk. Iedereen zei net, het is niet leuk om in de Bijlmer te wonen. En ik dacht, nou ja, door die film. De Bijlmer kwam er ook echt ontzettend mooi uit. Het was ook camerawerk overigens van Jan de Bont. Ja, en kijk, die film is gewoon een ongelooflijk belangrijke film. En nu voor dit gesprek, ik heb hem gisteravond nog weer even zitten kijken. Ja. Kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer, de manier hoe er geacteerd wordt. Maar in principe de boodschap en de manier waarop Wim Verstappen en Pim de la Parra deze film gemaakt hebben. En als je dan ook nog de achtergrond weet van dat Wim Verstappen en Pim hebben echt bij elkaar gezeten van hoe gaan wij die conservatieve, christelijke Nederlandse moraal, waarden en normen ten aanzien van seksualiteit aanpakken. Ja. En dus zeg maar dat hele script zit vol met kritiek op de maatschappij. Want we hadden toen een filmkeuring en de uitdaging van Pim en Wim was echt van, we vertellen een verhaal wat er nooit doorheen gaat komen, maar wij gaan zorgen dat we er wel doorheen komen. Ja, en uiteindelijk is dat. Maar hoe kregen we een inclusieve stijve pik? Inclusieve stijve pik. Nou, de eerste keer werden ze afgewezen. Toen, dat heeft hij niet. Wim Verstappen in dit geval heeft dat eigenlijk niet, raar woord, gepikt. En die heeft vervolgens een enorm stuk geschreven waarin hij uitlegt waarom dit wel zou moeten kunnen in de tijd 1973. Ja. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. En toen kon het, dus die film die mocht uit. Maar ik weet zeker dat onze christelijke moraalridders die daarover gingen niet wisten wat ze zich op de hals gaan. Nee, precies. En laten we even luisteren naar een scène uit de film. Buurvrouw Ellie, gespeeld door Carrie Tessen. Die staat op het punt om seks te hebben met hoofdpersoon Michael. En Michael die heeft zich goed voorbereid, want hij haalt een condoom tevoorschijn. Hé, wat heb je daar? Wat is dat? Met je risico wel een gek. Nou zeg, je bent wel een tijd uit de running geweest, hè? Weet je niet dat de pil bestaat? Is het dan safe, de pil? Als dat niet zo is, hebben we reuzenpech. Ja, je, niks condoom. Nee, de pil is net uitgevoerd. Het is ook wel, maar dit was de allereerste film waar Carrie Tessen in speelt. Maar wat zo opvallend is, Carrie Tessen staat toch ook bekend als in Amsterdam. Die spreekt hier heel keurig, gewoon ja, met een kleine aardappel in de kelen. Ja, maar Mien Dobbelsteen was ook een rol van haar. Ja, natuurlijk, maar in alle andere rollen is zij toch altijd wel vrij Amsterdams. Ja, dat klopt. Maar ze ziet er ook prachtig uit in de film. Dat zat ook een beetje in die Nederlandse films. Ja, dat klopt. Ja, als je, naar die oude films kijkt, denk je echt, man... Ja, maar dat was in de jaren 80 ook. Met de Soldaat van Oranje sprak iedereen op dezelfde toonhoofd. Ja. Maar nee, jij zegt net wel iets interessants. Je zegt van ja, die film heeft wel bijgedragen aan een wat vrijere manier van ons om over seks te denken. Maar hij had ook een negatieve bijdrage. Want is het dan zo dat wij vanaf dat moment altijd Nederlandse film... Daar moet seks in zitten. Ja, een beetje wel, ja. Dus, maar, kijk, er kwamen voor het eerst zoveel Nederlanders naar de bioscoop. 2,3 miljoen mensen, wat nog steeds vandaag de dag waanzinnig is. Dus al die... En er gingen maar 3 films, Nederlandse films, per jaar uit. Ja. In die periode. Nou, en dan heb je... dus al die producenten voelden ineens een enorme vrijheid. Ook om met seks om te gaan. Want je mocht vertellen wat je wilde. Paul Verhoeven heeft Keetje Tippel gemaakt. Daar zit ook een stijve pik in. Ja, zeg maar. Nou, ook een goede film. Moet je ergens beginnen, ja. Ja, want de regisseur Wim Verstappen die was duidelijk oneens met die vroomse normen en waarden. Hij vond dat Nederland op een andere manier met porno om zou moeten gaan. Laten we even luisteren naar Wim zelf. Elke cultuur heeft een geweldige behoefte aan pornografie. Wij zijn aan het moraliseren geslagen. Moraliseren is een hele speciale vorm van pornografiebedrijven, waarbij je zegt, ik moet er niks van hebben, om er zo toch aan te kunnen blijven denken en erover te kunnen praten. Daarom geloven wij dat het nuttig is om in onze beschaving andere vormen van pornografie te brengen die minder kwetsend zijn. Het goede recht van eerlijke pornografie. Het goede recht van eerlijke pornografie. Daar heeft hij het op gewonnen. Ja, maar is dit echt een missie geweest? Of was het ook zeker gewoon... Ik denk dat zij beide die missie hadden. Ik denk dat ze wilden protesteren. Ze kwamen allemaal vanuit die vrije jaren 60, weet je wel. Ik denk dat zij wilden protesteren tegen wat we later natuurlijk allemaal in de jaren daarna hebben ondervonden. Hoe Van Acht, je mocht maar met z'n 50 naar porno kijken of 49. En dan zat je allemaal op van die plakkerige stoeltjes, bij wijze van spreken. Ja, de pornobioscopen. Ja, de pornobioscopen. En ik denk dat zij... Kijk, zij zijn altijd vechters geweest. Ook voor genres in de Pim La Parra meer dan Wim Verstappen. Want die is eigenlijk een beetje een traditionele manier van filmmaken ingegaan. Maar Pim La Parra heeft natuurlijk altijd een voorvechtersrol gehad in anders filmmaken dan dat er tot dat toen gebeurde. En ik denk dat het was een enorm protest. Ik weet niet of iedereen dat op dat moment ook zo echt... Kijk, er waren natuurlijk heel veel bezoekers. Die vonden er wat van. Maar hoe waren de recensies eigenlijk? Ja, gemengd. Gemengd. Ja, natuurlijk. Want er waren natuurlijk ook al die journalisten... die hadden natuurlijk ook allemaal een christelijke achtergrond, zeg maar. Ja. Allemaal een calvinistisch land, waar, weet je wel. En ik denk dat je echt met je hoofdredactie moest praten... als je zou zeggen, porno mag. Weet je, dat precies. Is natuurlijk, en dat was in die tijd natuurlijk... Nou, het is toch geen porno eigenlijk? Maar ze noemen het zelf porno, hè? Ook Pim en Wim noemen het wel porno. Wij vinden dit nu natuurlijk... dit zie je bij wijze van spreken in Flikker Maastricht. Dat zeg je wel, René. Maar we zou ook kunnen. Ja, maar je zou ook kunnen. Maastricht, ho. Nee, maar we leven nu wel weer... We leven toch ook best wel, vind ik, soms in preutse tijden. Nee, we gaan de hele andere kant weer op. Daar ben ik wel toch met je eens. Nee, zeker. Nee, wat dat betreft zeg jij dat Victor René hier ook wel eens een keer in zijn blote lul moet verschijnen. Ik zit er niet op te wachten, maar ik bedoel... Het moet misschien langzamerhand wel eens gebeuren, ja. Zou de Anonu nog echt zo'n kaskraker kunnen worden, Blue Movie? Ik denk dat je het anders moet maken. Maar in essentie waar die film over gaat... zeg maar het drama tussen die mensen... wat er speelt met een... Die man had een 15-jarig meisje gezeten. Ik bedoel, het is nogal een thema. Absoluut. En wat ik ook mooi vind uiteindelijk... dat de vrouw waar hij daar waanzinnig verliefd op is... en dan gaat hij het daarmee doen en dan krijgt hij hem niet omhoog. Ik vind het zit toch allemaal zitten thema's in, jongens... die waar we vandaag de dag nog steeds mee zitten. Ik ga weer eens kijken. Ja. Jullie nu natuurlijk. Nou ja, als u nieuwsgierig bent naar dit fantastische tijddocument... de film is in 2019 door Filmmuseum AI gerestaureerd... en daar is die ook online te bekijken. Hartelijk dank, filmjournalist René Mioch. Hi. Liefhebbers van podiumkunsten. Mensen die houden van een lach en een traan in het theater. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. kaarten? Ja, er zijn nog een paar kaarten. Zijn er nog kaarten? Ja, haast u snel naar uw theater. Er zijn nog kaarten. Je had het niet verwacht, maar ze zijn er nog. Reserveer ze. Ja, hulde aan de allerslechtste intro, denk ik, op de Nederlandse Jingle, ja, absoluut. Maar goed, ja. Over enkele dagen staat hier in het Belmen Parktheater de nieuwe landelijke tournee van de voorstelling van toneelgroep Orkater, De Gliphoeve, vernoemd naar een beroemde flat hier in de Belmer. Ja, die voorstelling vertelt het pijnlijke verhaal van Surinamers die in de jaren 70 naar Nederland komen, maar nergens kunnen wonen. Wonen is geen kunst, maar een recht. Wonen is geen kunst, maar een recht. Dit is een schande. Dit is een groot schandaal. De Surinamers protesteren heftig tegen dit politieoptreden, tegen kinderen en onschuldige Surinamers voor wie de Amsterdamse gemeente geen vestigingsbeleid heeft. Ja, de première van De Gliphoeve is stijf uitverkocht, maar daarna gaat de voorstelling het hele land door. En jawel, er zijn nog kaarten. Ja, bij ons is aangeschoven de tekstschrijver van de voorstelling, Bodilde La Parra. Welkom. Ja, en ook de dochter van... En ook de dochter van... Ja, Pim, ja, want jij zat net mee te luisteren. We hadden net een gesprek over Blue Movie. Pim, jouw vader, was de producent van die film. Pim Verstappen regisseerde hem. Ja. Heb jij er nog iets van meegekregen? Ja, we kijken jou aan. Was je heel klein? Nee, ik was klein. Ik was toch ook wel op een gegeven moment 8 of zo. En dat is wel de reden geweest dat op mijn lagere school allemaal kinderen vroegen... Maak jouw vader pornofilms? Ik dacht, wat is dat? Maar goed, ik heb hem ook in 2019 heb ik de film ook nog gezien. Mijn vader, die in Suriname woont, die had gevraagd, wil jij kijken? En toen heb ik Carrie Tefs en Hugo Metzers ook ontmoet. En ik heb me ten eerste slap gelachen, maar ook dat ik als acteurs, want ik ben zelf ook actrice, theatermaker, ontzettend veel respect heb dat wat zij toen allemaal deden. En dat is inderdaad die, weet je wel, maar ik... 73, hoe was die film om hem nu terug te zien? Nou ja, ik moet het inderdaad zien als een tijdsdocument. En dat heb ik in die zin wel gewaardeerd. En inderdaad de Bijlmer. Omdat ik ook al toen met de voorstelling De Gliphoeve ook al... Wij gingen die al maken bij Orkater. En, ja, dat was wel heel interessant om die buurt te zien. Nou ja, om die buurt te zien. En dus ik kon het ook op een manier zoals René Mioch het net heeft omschreven... wel bekijken zo. En ik vond het ook toch ook wel cool. En ik kwam daar ook allemaal mensen tegen die hun kinderen mee hadden genomen. Ik zelf dus niet. Had ik niet aan gedacht. Die zeiden, ja, dat hoort bij de opvoeding. Dus ja, van kinderen van 20. Om die film dan te zien. Zou je, ga jij hem vandaag of morgen aan jouw dochter laten zien? Ik ga hem wel even kijken, ja. Klassieke film. Terug naar jouw werk, want je hebt de tekst geschreven voor theatervoorstelling De Gliphoeve. Onder andere met Geert Laagveen en Maarten van Hinten. Ja. Wat is De Gliphoeve? Nou ja, De Gliphoeve is in feite een flat hier in de Bijlmer. En... we hadden het net ook met Daan. Hè? Jullie hadden een gesprek met Daan Dekker. Daan Dekker. En dat boek dat hebben we ook wel gelezen als research. Maar het is eigenlijk de flat waar toen de Nederlandse gezinnen er niet wilden wonen. Vlak na de en rond de onafhankelijkheid van Suriname zijn er ontzettend veel Surinaamse Nederlanders naar Nederland toegekomen. Ja. Omdat ze toch wilden gokken. Zo van, nou ja, misschien is dat. Hoe gaat het dan in Suriname? Laten we naar Nederland gaan om daar onze te kijken of we daar werk kunnen vinden. Er waren veel Surinamers die gewoon dat wilden bekijken. Want ze mochten ook naar Nederland komen. Mm-hmm. En er kwamen er heel veel terecht in. De Bijlmer. Er was namelijk hier in Nederland en ook in Amsterdam. Ze werden opgevangen, maar het viel er allemaal tegen. Ze werden soms in soort pensions een beetje uitgeknepen. Daar hebben we ook heel veel... Maartje Duin heeft een hele mooie documentaire radiodocumentaire gemaakt... waarin je ook die pensions werden geportretteerd. Ja. Mm-hmm. Dat ze gewoon Surinaamse mensen werden uitgeknepen eigenlijk. En toen ontstond er juist een krakersbeweging... binnen de Surinaamse Nederlanders. Die dachten, maar hier wil de Nederlanders willen hier niet wonen. En hier heb je gewoon heel veel ruimte. Als je er een stoel neerzet, dan kan je daar gaan wonen. En toen zijn er heel veel Surinaamse gezinnen gaan wonen. Met name in de flat De Gliphoeve. En dat werd daar woonden heel veel Surinamers. Die gingen daar kraken. Maar dat gleed inderdaad af binnen 5 jaar tot een flat. Want het viel allemaal tegen dat hier woonden. Maar we hebben daar, dat is wel vind ik charmant, we hebben daar een mooi fragmentje van. Maar dat is een curieuze tijdperk eigenlijk. Ja, kraken in De Gliphoeve. Ja, ja. Een van die krakers is Gilly Koster. Ja, en die vertelde erover in een mooie VPRO-documentaire... Ja. Over hoe hij als kraker te werk ging in die Gliphoeve. Ja. De keuken heeft een raam. Boven dat raam zit een luik. Nou, daar ging dus... Je breekijzer in Suriname zeg maar een kroebaal. Je wipt als het ware dat raam open. Je trok je broekriem uit. Dan zakte je dat door het raam naar beneden. En dan haakte je dat scharnier waarmee dat ding dicht zat. Daar ging je riem omheen en trok je hem naar boven. Was het keukenraam open. Ja, en dan had je de woning gekraakt. Ja, het is 5 jaar later en dan nog zo gedetailleerde... Ja, het is een prachtige omschrijving. Ja. Het is natuurlijk ook ontluisterend. Hè? Surinamers kwamen hier op zoek naar een betere toekomst. Ja. En dan moet je eigenlijk een woning kraken. Nou, het punt, ja, dat hebben ze toen gedaan. Wat wij doen in de voorstelling eigenlijk is dat wij gewoon een gezin opvoeren. Eigenlijk verscheurd is, want de vader blijft dan in Suriname. En die waarvan de kinderen dan de woning gaan kraken. En dan komen ze te wonen. Maar wat er letterlijk gebeurt, is alles wat er met de Gliphoeven-flat is gebeurd eigenlijk. Het was eerst feest. Mm-hmm. Ze gingen met elkaar koken, ze gingen met elkaar eten. Maar de kinderen werden gediscrimineerd. Het jongetje, dat sluit allemaal niet aan. Ze krijgen verkeerd schooladvies. En dat gaat aan lager wal. En na 5 jaar is het eigenlijk zo. Was het beneden, daar in die kelderboxen, een soort jungle geworden. Ja. Ze gingen, en dat is ook letterlijk gebeurd. Best wel tragisch. Maar het begon eigenlijk heel hoopvol. Maar we willen naar aanleiding van dit gezin en ook de flat, de Gliphoeven en hoe ze daar ging wonen, eigenlijk een bepaald tijdsbeeld openmaken eigenlijk. Want er zijn heel veel gewoon Nederlanders en Amsterdammers die dit niet weten en hoe de politiek hierop reageerde. Want de Surinaamse Nederlanders, want het waren Nederlanders die ook alles wisten van Nederland, maar de Nederlanders wisten niks over Suriname. Ja. En wij willen eigenlijk via dit gezin aantonen hoe dat dan kan verlopen. Want het is eigenlijk een gezin gewoon echt warm van warm bloedig. We willen eigenlijk. Het is ook een muziektheatervoorstelling. Dus er zit ook hele fantastische muziek in. Gemaakt ook door Gerry Menders, maar ook gebruikmakend van klassiekers. We willen eigenlijk een soort luikje openen. Dat je ziet. Een tijdreis eigenlijk. Maar gewoon even focussen op wat is hier gebeurd in deze Bijlmer, in deze Gliphoeven. Bijvoorbeeld. Ik ook helemaal vond, is bijvoorbeeld dat er een quotum werd ingesteld hoe Surinamers er per flat, per trappenhuis mochten. Ja, precies. Ja, we hebben ook krantenknipsels gevonden en ook verwerkt. Want de dochter. Van dit gezin wordt een beetje wordt activistisch. En die heeft al die quotes van hoe dat politiek is. En er was in Amsterdam voor de gemeente ingesteld dat er een quotum was. Ja. Eén Surinaams gezin per trappenhuis. Ja. Ja. We hebben een fragmentje daarvan uit de voorstelling. Wanneer jullie eigenlijk werken met die krantenkoppen. Laten we heel even naar luisteren. Algemeen Dagblad. Strikte toelatingseisen voorgesteld door minister Van Acht. Met als criterium onvermijdelijk huidskleur. Zeeuwse Courant. Dominee zegt, met de komst van de grote groep Surinamers na de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp, opnieuw een ramp voor Zeeland. Ja, dit zijn echte krantenkoppen. Ja, ja. Bijna, als je de ramp van 53 daarmee vergelijkt. Ja. Bizar. Bodil, jij bent zelf half Surinaam. Ja, klopt. Als je dit zo hoort in die krantenkoppen, wat denk je dan? Het is ook wel goed om te weten. Soms lijkt wel alsof de tijd weer opnieuw herbeleefd wordt. Het valt heel erg tegen wat er in die tijd. Want ik wist dat eigenlijk ook niet. Ik weet alleen maar vanuit mezelf en opgroeiend met een vader die eigenlijk van de kolonie die uit Suriname komt en eigenlijk dit soort dingen wel mee naar huis bracht. Ik heb eigenlijk de heimweegevoelens en de bepaalde discriminatie toch ook wel als kind gevoeld. Denk ik van dan kan ik thuis brengen hoeveel mensen zich gevoeld moeten hebben. Maar ik wist helemaal niet dat het vanuit de politiek eigenlijk ook zo werd gevoeld. Maar als ik zo naar die krantenkoppen luister, heb ik het idee dat het over Albergen gaat of zo. Dat is we zitten weer. Daarom is het ook zo belangrijk om zo'n voorstelling nu na 75 en rond die tijd. Mm-hmm. Het gaat 75 tot 80. Om dat nu te brengen. Omdat de geschiedenis herhaalt zich, lijkt het af en toe zelfs. En het punt is namelijk de Surinaamse Nederlanders. Het waren gewoon Nederlanders. Het was gewoon ex-koloniaal gebied eigenlijk. Er was gewoon een verantwoordelijkheid voor al deze mensen. En er zijn echt wel in die tijd denk ik 150 tot 200.000 Surinaamse Nederlanders naar Nederland gekomen. Het punt is namelijk, die mensen zijn hier allemaal blijven wonen. En die hebben ook allemaal kinderen gekregen. En met name die kinderen, sommigen zijn ook al bij de voorstelling De Gliphoeven geweest. Omdat we wel hem gespeeld hebben, maar nog niet genoeg vanwege de pandemie. Ja. Maar die zeiden, mijn ouders... En die zeiden eigenlijk, mijn ouders, die Surinaam zijn, wij weten hier niks over. Want mijn ouders wilden toen zij in de jaren 70, eind jaren 70 naar Nederland kwamen, hier niks over vertellen. Want ze moesten door en ze moesten eigenlijk overleven. Dus ik wist hier eigenlijk helemaal niks van. Daarom is het heel belangrijk om die voorstelling... Ja. De Gliphoeven van Okater, er zijn nog kaarten. Ja. Hartelijk dank voor je komst, Bodil de La Parra. Tekstschrijver van de theatervoorstelling De Gliphoeven. Onder andere. Blanca rosa no je cue, chari migo na inu hati. Alwanzi zambaza migo membreyu, inina dibi fo mi hati. Blanca rosa no je cue. Chari migo na inyu hati Awanzi zambaza Migo membre yu Inina dibi vomi hati Sonte prakseri da neti Nitu ai trove wa Tapna doti pe minanga yu Dat was Lieve Hugo met Paka Rosu. Ja, prachtig. Heeft hij nog gewoond in de Belmer, die man? Kijk aan. Ja. Zo komen we aan het einde van deze uitzending uit Amsterdam Zuidoost, uit de Belmer. Frank Evenblij, wat vond je ervan? Ik vond het mooi. Ik vind het toch wel fijn om hier weer even te zijn. Ja. Gewoon een ontzettend mooie wijk. En mooie verhalen gewoon. Als je plannen hoort, dan denk je, ach. Ja, misschien wil ik hier ooit wel een keer wonen. Mooie verhalen gehoord van de stijve pik van Hugo Metzens in Blue Movie. Ja. Tot en met de Belmeramp. Van Daan Dekker, ja. Het is een gekke contrast. Maar ja, dat hoort ook bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. En één groot voordeel deze week. Ja. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. Wanneer je hoofd constant blijft. Constant die tienduizenden Nederlanders treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar ik werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na de pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar misspelen. Echt. Luister nu Long-Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Zakelijke uren registreren. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met...

Wereldkampioen wielrennen op de weg dus. En het is ook de bondscoach van het Nederlands voetbalelftal niet ontgaan. Louis van Gaal is onder de indruk. Ze was al fantastisch. En ze laat het maar iedere keer zien ook. En dat ook nog op latere leeftijd. Dus het is ongelooflijk wat een voorbeeld zij is voor de topsport. Van Gaal en Oranje bereiden zich voor op de Nation League-wedstrijd tegen België van morgen. Iemand die furoren maakt in de Nederlandse competitie, die klopt misschien wel op de deur. Volgens mij heeft hij echt het profiel van een jong Oranje-speler. Gewone jongens die hard willen werken, die blij zijn dat ze hier komen. Ja, al die dingen laat hij zien en die ook nog heel goed kunnen voetballen. Dus al die dingen laat hij gewoon zien, dus dat is leuk. Over wie heeft jong Oranje-coach Erwin van der Looij het? Dat hoor je zo. En we praten ook nog door over Roger Federer en het WK roeien. Een uurtje dus maar wel een vol uurtje. Morgenavond dus Nederland-België. De derby der lage landen. De laatste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League. Bondscoach Louis van Gaal deelde vanmiddag op de persconferentie het eerste plaagstootje uit aan Belgische journalisten. Ik vind het fantastisch dat we tegen België spelen. Echt waar. En ik noem nu Kevin de Bruyne, maar er zijn nog meer hele goede spelers. Maar wij hebben ook een goede selectie. En dat is gebleken. In Brussel. Ik hoop dat jullie dat niet vergeten zijn. Ja, daar werd het 4-1 voor Oranje. Jeroen Gruter, goedenavond. Hoi Suze, goedenavond. Hallo, jij volgt het Nederlands elftal, was erbij vandaag in Zeist. Ja, Louis van Gaal kon het niet laten, hè? Nee, natuurlijk kon hij het niet laten, inderdaad. Die 4-1, fameuze overwinning van een heel goed Nederlands elftal toen. En in België zijn ze dat ook niet vergeten, hoor. Sterker nog, die hebben echt het gevoel dat ze iets goed willen maken. En die eerste plaats staat nog enigszins op het spel. Als België met 3 doelpunten verschil wint, of meer. Ja, dan gaan ze nog Nederland voorbij. Maar ja, dat is niet echt de verwachting op dit moment, hè. Nee. Van Gaal zei ook van, ik voel dat we gaan winnen. We gaan gewoon winnen. Kijk, nou, laat ons daar maar van vasthouden. Zo moet je wedstrijd wel ingaan, denk ik ook. Ryan Gravenberg en Brian Brobbey, heb je die al gespot daar in Zeist? Ja, die zijn gesignaleerd. Die hebben meegetraind. En die zijn onmiddellijk aangesloten bij de selectie van het Nederlands elftal. Bij de rondo kreeg Brobbey meteen een enorme panna te verwerken. Dus hij wist meteen waar hij aan toe was. Dat het niveau echt hoog ligt. Iets hoger dan dat hij nog gewend is. Welkom bij het A-elftal. Memphis Depay, Teun Koopmeijners en Frenkie de Jong, die zijn er na blessures niet meer bij. En dat is jammer in de laatste wedstrijd voor het WK. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, al dus Van Gaal. Het gekke is, het gebeurt. Dat vind ik niet leuk. Vind ik ook niet leuk voor Memphis en Frenkie en Teun. Maar het geeft me wel de kans om meerdere spelers te zien. Want ik wilde Memphis juist laten spelen omdat hij niet zoveel speelt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Frenkie de Jong een beetje. Teun Koopmeijners speelt altijd. En die speelt de pannen van het dak daar bij Atalanta. Dus ja. Heeft het daar eigenlijk iets mee te maken met dat zij toch een beetje gebrek aan ritme hebben? Dat ze nu een bovenbeenblessure oplopen? Ja, dat is moeilijk voor mij te zeggen. Ik ben niet bij de trainingen van Barcelona of... Frenkie de Jong heeft de laatste weken steeds gespeeld. En Memphis heeft regelmatig gespeeld. Dus daar zal het niet aan liggen. Ik laat ook mijn spelers monitoren... tijdens de laatste maand. Want ja, dat is wel belangrijk dat ze fit blijven. Want het WK, als je niet veel speelt, is dat soms een probleem. Ja, was dat nu al een schrik? Want Memphis leek acuut, hè? Dat leek echt een hamstring. Het WK is niet zo ver meer. Is dat in gevaar eigenlijk? Ja, een hamstringsblessure is altijd lastig. Dat duurt langer dan 2 weken. En alles wat meer dan 2 weken is, dan kan je ook geen spelers of wedstrijden spelen. En dan heb je dus ook minder ritme. Maar ja, Memphis heeft zoveel voor ons betekend in de kwalificatie. Dus daar hou ik nog wel een plekje voor open, hoor. Ja, Jeroen, kan je inschatten hoe groot die zorgen nou zijn om Memphis Depay? Wat proef je in Zeist? Ja, dat is tweeledig eigenlijk. Aan de ene kant, hij voelde het erin schieten tegen Polen en ging heel rustig naar de kant. En eigenlijk werd alles een beetje overschaduwd door het feit dat Teun Koopmeiners zo ernstig geblesseerd raakte. Frenkie de Jong bleef in de rust achter, hebben we eigenlijk niet meer gezien na de wedstrijd. En dan hoor je dus toch dat het gaat om spierblessures. En dat is best wel alarmerend zo kort voor het WK. Het is echt nog maar 2 maanden en dan moeten ze er staan. Het zijn de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal. Ja, die wil je zeker niet missen natuurlijk. Aan de andere kant, omdat het allemaal klein bier lijkt te zijn, zou het dat ook inderdaad kunnen zijn. Maar toch, ik kreeg er een beetje een onbestemd gevoel bij. En Van Gaal zei ook niet voor niets van, nou ja, moeten we afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. En als het nog dubieus wordt of ze het wel of niet gaan halen, dan hou ik in ieder geval nog een plekje vrij in de selectie. En dan zien we dan later nog wel, omdat ze het gewoon te belangrijk zijn om thuis te laten. Alleen als het dus echt helemaal niet gaat, nou ja, dan gaat het dus ook niet. Maar denken we terug aan 2010 bijvoorbeeld, toen Bert van Marwijk bondscoach was en Nederland de finale haalde. Toen heeft Arjen Robben natuurlijk ook een heel zware spierblessure gehad in de aanloop. Die miste de eerste wedstrijden. En die kwam er toen pas in de eindfase van het toernooi in. En die had Nederland wereldkampioen kunnen maken. Ja. Nu ga ik wel een heel groot voorschot nemen op wat zou kunnen komen. Maar dat zou natuurlijk wel ook kunnen gaan gebeuren als een van de twee niet helemaal 100% is, dat ze dan niet die eerste wedstrijden gaan spelen, maar later in het toernooi gaan komen. Ja. Maar dat het een tegenvaller was, dat lijkt me duidelijk. Want ja, dit zag niemand aankomen. Dit zijn jongens die eigenlijk altijd spelen als ze niet, zoals Memphis toen met zijn knie, heel ernstig geblesseerd zijn. Hun meters maken, ook als ze dus bij de club niet echt heel veel in actie komen. En nu allebei in één keer eruit. Ja, niet lekker 2 maanden voor dat WK. Frenkie de Jong is in Oranje al jaren onbetwist basisspeler. Je zei het al, valt nu dus weg. Louis van Gaal dan over hoe die wordt vervangen tegen de Belgen. Ik wil de andere variant ook zien. En dat is niet dezelfde variant als met Frenkie de Jong. Dus ik heb besloten om niet zeg maar de variant van Frenkie de Jong in te zetten. Ja, ja, dus het wordt niet de speler die het meest op hem lijkt? Nee. En wat wordt het dan wel? Ja, dat ga je morgen zien. Hè? Want ik ga Martinez niet wijzer maken dan hij al is. Nee. Maar wordt het misschien Deli Blind op middenveld? Want dat was ook een hele goede helft, heb je gezegd, tegen Duitsland. Is dat een optie? Dat is altijd een optie, want Deli kan op verschillende posities spelen. Dus dat is altijd een optie. Ja. Maar morgen ga je het zien. Variant, het wordt niet de speler die op Frenkie de Jong lijkt. Kan jij Van Gaal even vertalen voor mij? Ja, het blijft allemaal een beetje bedekt. Hè? Het is heel erg tussen de regels. Als het inderdaad gaat om Deli Blind, dan moeten we eigenlijk gaan terugkijken naar de wedstrijd die Nederland speelde tegen Duitsland. Toen had Nederland het in dat nieuwe systeem ontzettend moeilijk in de eerste helft. En toen zijn er een paar omzettingen gedaan in de tweede helft. Ging Blind ook bijvoorbeeld op het middenveld spelen. Kwam Nederland ook iets anders te staan op het veld. En dat zou hij wel eens kunnen bedoelen natuurlijk met een andere variant. Dat gewoon die speelwijze iets anders wordt. En toen kregen ze veel meer grip op de tegenstander. En wonnen ze die wedstrijd. Tenminste, ze wonnen niet, maar ze maakten nog een goal en speelden daardoor gelijk. Ja, dat is interessant om te zien. En het geeft Van Gaal in ieder geval de gelegenheid om tegen een goede tegenstander dit nog een keertje te gaan oefenen. Want het kan natuurlijk een keertje voorkomen tijdens zo'n toernooi, tijdens zo'n WK, dat je of noodgedwongen, wegens blessures, of dat je een tegenstander tegenkomt die in een bepaald systeem speelt, dat je gewoon eens vanuit een andere opstelling, vanuit een andere variant wil gaan spelen. Dus ja, dat is een beetje een geluk bij een ongeluk dat hij nu dus gedwongen is om dat te gaan uittesten. En het zou inderdaad dus Blind op het middenveld kunnen zijn. We hebben nog geopperd, is het dan misschien Kenneth Taylor, die ook best wel weer aardig inviel bij zijn debuut tegen Polen. Dat lijkt niet heel erg voor de hand te liggen. Nou ja, De Roon heeft die kans gekregen en ook wel een beetje gegrepen als vervanger van Frenkie de Jong. Maar aangezien het toch gaat om een andere variant, zou het heel goed inderdaad Deli Blind op het middenveld kunnen zijn. En dan krijg je automatisch Malasia op de plek van Blind in het elftal aan de linkerkant van de verdediging. En voorin moet er natuurlijk ook een beetje geschoven worden. Maar daar lijkt het wel eigenlijk vrijwel zeker te zijn dat Vincent Janssen gaat spelen in de punt van de aanval met Bergwijn eromheen. En normaliter, zo heeft Van Gaal dat ook aangekondigd, een kans voor Davy Klaassen op de teampositie. Van tevoren hebben we het veel over de keepers gehad, veel over strafschoppen. Andries Noppert, die zou wel eens een goede penalty killer kunnen zijn. Maar nu zagen we gisteren dat hij zelf ook een penalty kan nemen, strak in de kruising. Ja, schiet ze er goed in. Dat is zo. Dat was de beste van allemaal. Ja, en vandaag ook weer. Dus ja. Het is ongelooflijk. Ja. De keeper die we morgen zien, is dat de keeper die jij hebt beoogd voor het WK? Nee, nee. Oh. Nee. Is het dezelfde als donderdag? Nee, dat ga je ook morgen zien. Maar ik geloof het wel. Want hij heeft de nul gehouden. En wij hebben niet zo vaak de nul gehouden. Dus. Nou, dat betekent dat Pasveer dus keept. Is dat logisch? Of ja, had jij Noppert nog een debuut gegund? Nou, dat gun ik hem zeker. Ik gun Andries Noppert het allerbeste. Want dat is een hele goede keeper en een buitengewoon prettig mens. Maar hier laat Van Gaal zich wel in zijn kaarten kijken. Dit wordt inderdaad Remco Pasveer. En nou, er valt wel iets voor te zeggen. Kijk, dat hij eigenlijk ook al aangeeft dat Jasper Cillessen de eerste keeper gaat worden tijdens het WK, daar zal eigenlijk niemand gek van opkijken. Want Cillessen heeft in die voorgaande 63 interlands het eigenlijk altijd uitstekend gedaan. Een keeper waar je op kunt bouwen. Hij heeft bewust de overstap gemaakt naar de Eredivisie. Is bij NEC gaan voetballen. Het voordeel is dat je dan heel veel te doen krijgt in al die wedstrijden. En dat blijkt ook wel, want hij heeft de meeste reddingen verricht van alle keepers in de Eredivisie na 7 wedstrijden. En er zaten een aantal hele goeie bij. Dus die wordt gewoon lekker warm geschoten voor het WK, zeg maar. Maar nu Pasveer een tweede wedstrijd achtereen. Is niet zo'n gekke gedachte voor Van Gaal, omdat hij dan ook wat meer de boel kan afstemmen met de verdediging. Dus Pasveer dat hij wat gevoel krijgt bij hoe dat Nederlands elftal speelt. En hij zal ook wat meer kunnen laten zien dan tegen Polen waarschijnlijk, omdat de Belgen gewoon een veel betere elftal hebben. Dus dit is wel logisch. En Noppert zou misschien nog wel in de wedstrijd kunnen komen. Dat hem toch nog een debuut wordt gegund in de loop van de wedstrijd. Hoewel het niet heel erg vaak voorkomt dat een keeper om die reden eruit wordt gehaald ergens in een wedstrijd. Dus nou ja, even afwachten. Jeroen Guter, dankjewel. Morgenavond 9:15 Nederland-België in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Bij ons of op tv bij NPO Live te volgen. Gaan we naar wielrennen. Het kan namelijk nooit normaal met Annemiek van Vleuten. Woensdag liep ze bij een val een breuk in haar elleboog op. Vanochtend werd ze in alle vroegte wereldkampioen. Omdat het WK in Australië wordt gehouden en de kans groot is dat u nog lag te slapen toen dit allemaal gebeurde, zette verslaggever Steven Dalebout vanochtend wel de wekker om 4:00. Het is 4:05 in de ochtend. Als ik door de gordijnen naar buiten de Utrechtse straten ingluur, zie ik dronken studenten terug naar huis fietsen. Annemiek van Vleuten was ooit zo'n student. Maar dat is lang geleden. Nu doet ze eervollere dingen op de fiets. We gaan eraan beginnen. Het wereldkampioenschap 2022. 165 kilometer. Van Vleuten is naar Australië gereisd om opnieuw wereldkampioen te worden. Maar eerder deze week viel ze en dus staat ze nu als een dood vogeltje aan de start. Ja, als ik een vervanger had kunnen opriepen, als we die hadden gehad, dan was ik hier niet geweest. Kijk, aan de start staan van de WK, dat is heel fijn, maar daar doe ik het niet voor. Ja, ik zie er wel tegenop. Ik bedoel, het is 160 kilometer met een gebroken elleboog. Sommige mensen sturen een berichtje, genieten van. Ja, dat wordt heel lastig. Ik ga kijken wat ik kan betekenen. Het is iets na 5:00 nu. De koffie is op. En ik lig nog onder mijn kleedje op de bank. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er wordt weer geroepen over de koersradio. Maar er is toch wat opwinding in deze lange, donkere eerste uren van de koers. En die opwinding vindt plaats naast de auto achter de koers. Van Vleuten moet een extra jasje aan van de UCI, omdat ze in andere kleuren rijdt dan haar teamgenoten. Je hebt helemaal geen zin in dat gezeik. Je moet weer terugkomen. Er is al van alles aan de hand. En dan moet je weer een shirtje aandoen. Er is een hoop gedoe. Als ik zo naar Roxane Kneteman en Danny Nelissen luister, kan ik beter maar weer naar bed gaan. Op dit WK is Oranje bovendien anoniem. Het is de eerste keer dat wij Italië op kop zien rijden op een WK in de afgelopen 50 jaar. Maar als het in Nederland licht wordt, ontbrandt in Australië de koers. Ja, maar daar is Van Dijk. Van Dijk. Ellen van Dijk valt aan en wordt teruggehaald. Er ontstaat een groepje met daarin favorieten als Capecchi en Longo Borghini. maar geen Nederlanders. Het groepje wordt teruggepakt en rijdt op de slotklim weer weg. In de achtervolging breekt Marianne Vos en komt Van Vleuten, de enige die vandaag een jasje heeft aangedaan, heel langzaam bovendrijven. Maar onder de vod heeft ze het gat met de kopgroep met sprinters nog niet gedicht. Hier de laatste kilometer. Denk, we gaan sprinten. Ik denk Kopecky in de zetel. Daar komt Kopecky met het blauw. Van Vleuten! Nog een demarage. Van Vleuten! Ja, ze probeert het! Nu, hè? Van Vleuten! Dat kan toch niet? Van Vleuten! Even wat. Gebroken elleboog. Verkeerd pak aan. Dit is niet. Uit het zadel, het kan! Het is de grote Van Vleuten! Jawel hoor, het is Van Vleuten! Oh, dit is. Kopecky 2, de Persico 3. Dit kun je niet verzinnen. Dit is toch. Wat is dit? Wat gebeurt er nou? Ik kan het niet, gewoon niet geloven. Ik nog steeds wacht ik op het moment dat iemand me zegt dat het niet waar is. Ik had zelfs tegen mijn vrienden en familie gezegd, oh joh, blijf maar slapen, want ik ga knechten. En het plan is helemaal niet meer, het plan wat ik had, dat ga ik niet meer doen. En ik was ook voor Marianne echt aan het rijden. Ik was vandaag echt 0 seconden bezig met deze koers winnen. Ik stond volledig in de dienst van Marianne aan het rijden. Ik had gezegd, ik rij helemaal voor jou. Ik had geen enkele ambitie meer met die gebroken elleboog. En het is zo mooi om deze trui te hebben. Het is het mooiste cadeau in het wielrennen om een jaar lang die trui te mogen dragen. Ja, Steven Dalebout zette zijn wekker niet voor niks. Zag in de vroege uurtjes Annemiek van Vleuten wereldkampioen worden. En wie natuurlijk ook op het puntje van zijn stoel heeft gezeten is onze commentator Gio Lippens. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik sprak jou gisteren en toen zeiden we, ja zeg nooit nooit, hè. Maar ja, wonderen bestaan niet. Maar dit komt geloof ik wel heel dicht in de buurt, toch? Ja, dit is absoluut wonderbaarlijk wat er gebeurde. Want inderdaad, het is al 1000 keer gezegd vandaag, een gebroken elleboog, in ieder geval een barstje in die elleboog. Daardoor kon ze eigenlijk nauwelijks uit het zadel komen. Dus ze kon nauwelijks lekker aan het stuur trekken om te klimmen of om te sprinten. Ze zou gaan knechten. Ja, en dan dit scenario. Dan blijft ze uiteindelijk als enige Nederlandse over. En we hoorden het net al, dat hele gesodemieter met dat shirt ook. Wat natuurlijk heel erg raar is en wat ook wel enorm afleidt natuurlijk. Ze krijgt trouwens ook nog, en dat hebben we zojuist doorgekregen, een boete van 200 Zwitserse frank omdat de sokken te hoog waren. Ja, dat kan allemaal niet. Prima, bij de UCI, hè, omdat ze daar aerodynamisch voordeel van zou hebben. Kortom, er was heel veel mis. Ja, en uiteindelijk is Van Vleuten wel degene die, ja, against all odds, hè, dus echt tegen elke verwachting in, uiteindelijk dan toch iets doet wat niemand verwacht. Want iedereen dacht toen Van Vleuten aansloot bij dat sterke kopgroepje, waar we zojuist ook Danny en Roxane over hoorden praten, van oké, ja, die is geklopt in de sprint en die wordt dan misschien 10e of 11e of 12e. Ja, en dat je dan toch nog de tegenwoordigheid van geest hebt om te denken, weet je wat, ik heb nog 1 kans en dat is gewoon wegspringen. Want dan gaan al die anderen naar elkaar kijken. Nou, en dat gebeurde dus precies. Heel knap. We weten dat Van Vleuten geen sprinter is. Ze viel dus in die laatste kilometer aan. Hoe gaat dat dan tactisch? Heeft de rest zich laten foppen? Ja, eigenlijk wel. De rest had meteen moeten reageren. He, Lotte Kopecky, die tweede werd, alweer tweede voor Lotte Kopecky. Dat werd ze ook al in Parijs-Roubaix dit jaar. Is al heel vaak geworden. Die had eigenlijk meteen op het moment dat Van Vleuten aanging gewoon in de wiel moeten zitten. Had ze ook geen gat hoeven dichtrijden. Dan heb je ook niet dat verhaal van, ja, maar als ik achter Van Vleuten aanrij, dan wint iemand anders omdat ik het werk heb moeten doen. Nee, gewoon meteen meespringen met Van Vleuten. En dat heeft dus uiteindelijk niemand gedaan. Dus ja, ze hebben zich laten foppen. En toen Van Vleuten eenmaal dat gaatje had van 1,50 meter... misschien een kleine 100 meter... ja, op dat moment dan ben je geklopt. Want dan weet je dus inderdaad, als Kopecky Van Vleuten terugpakt, dat Persico wint of andersom. Dus dan weten ze gewoon dat ze, dat ze afhankelijk zijn van een inzinking van Van Vleuten. Ja, en als Van Vleuten iets kan, is het wel tot het gaatje doorgaan. Want dat heeft ze vandaag ook wel weer gedaan. Ja, ik hoorde Roxane Kneteman ongeveer alleen maar insane zeggen een aantal keer. Ja, dat was het ook. Ja, echt bizar. Was. De Giro, de Tour, de Vuelta, Van Vleuten won ze dit jaar allemaal. Nu dus ook nog wereldkampioen. Ja, hoe moeten we nu naar haar kijken? Ja, als een grote kampioen, als een geweldige wielrenster. Ik bedoel, ik prijs me gelukkig dat ik die goede jaren van Leontien van Moorsel nog heb meegemaakt. Daarna de opkomst van Marianne Vos, die er nog steeds is. En ja, we hebben natuurlijk Anna van der Breggen gehad als fantastische winnares. Maar Van Vleuten, wat zij doet, ja, dat heeft echt nog niemand voor haar gedaan. En eigenlijk bagatelliseert ze het zelf een beetje. Hè? Want wij zeggen natuurlijk allemaal, ze heeft de Giro gewonnen, ze heeft de Tour gewonnen, ze heeft de Vuelta gewonnen. En dan zegt zij, ja, dat is zo. Maar vergelijk het vooral niet met zo'n trilogie bij de mannen. Want die koersen zijn heel anders. En de Vuelta vond ze toch heel duidelijk minder serieus te nemen dan de Tour en de Giro. Maar ja, dan wordt ze ook nog wereldkampioen. Ik bedoel, het kan gewoon niet beter. En dan mag ze zelf zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar dit is gewoon echt buitengewoon. En dit gaan we over heel veel jaren gaan we zeggen. Dit was echt een hele grote renster. Nou, dat blijven wij dan maar herhalen als ze het zelf niet doet. Gaan we naar de mannen. Veel tijdverschil met Australië. Dus zij komen over een paar uur al in actie. Aan de start ook Mathieu van der Poel. Die moest opgeven in de Tour en daarna weinig wedstrijden heeft gereden. Toch is hij er klaar voor. Ja, zeker voor één wedstrijd. Ik heb echt wel heel veel die afstand in de benen. Ik heb daar wel bewust veel getraind. Dus dat is wel iets wat ik... Van de afstand zelf heb ik niet zoveel schrik, maar de hardheid van de wedstrijd natuurlijk wel. Het is echt wel een heel lastig en slopend rondje. En boven de 200 kilometer gaat het echt wel pijn beginnen doen. Je bent helemaal naar Australië gekomen. Dat doe jij niet als je niet denkt dat je een rol kan spelen, toch? Nee, sowieso ja. Het heeft geen nut om een reis naar de andere kant van de wereld te maken als je weet dat je naar 200 kilometer moet afstappen omdat het te lastig is. Dus dat zeker niet. En ik heb ook gewoon echt goed voorbereid. En ik voelde mij ook zeker goed genoeg om naar hier af te reizen. Ja, ja, goed genoeg om naar hier af te reizen. Behoort Van der Poel tot de topfavorieten, Gio? Ja, absoluut. Van der Poel, als hij ergens start en als hij ook zegt dat hij wel in orde is, nou, dan moet je hem zeker gaan opschrijven. Zeker zo'n wedstrijd als vannacht, hè? Ik wou zeggen morgen, ja, het is morgen, maar 267 kilometer lang. Een echte klassieker is het eigenlijk, hè? Met een hele aardige aanloop, met nog een klim erin van 40 kilometer. Dan krijgen we nog 12 rondjes van 17 kilometer. Ja, dat is echt gewoon een klassiek parcours met in iedere ronde die klim die bij de vrouwen uiteindelijk ook beslissend bleek te zijn. En Van der Poel kan dat. Natuurlijk is zijn voorbereiding heel anders geweest dan bij vele anderen. Want we weten dat hij toch gedesillusioneerd uit de Tour de France is gestart. Daarna pas eind augustus weer teruggekomen. Eerst de druivenkoers in Overijssel gereden. Dat was geen geweldige uitslag, 35e. Maar daarna won hij gewoon even de drie koersjes waar hij reed. Ook al waren het niet de grootste koersen. Hij ging naar het wereldkampioenschap, kwam pas afgelopen zondag aan. Maar werd meteen vijfde met die gemengde achtervolgingsploeg. Nou, als het dan Van der Poel had gelegen, hadden ze daar wel zeker een medaille gepakt. Maar goed, we weten het, hè. De val van Van Vleuten en de pech van Mollema. Kortom, Van der Poel is in orde. Maar er zijn natuurlijk wel flink wat concurrenten. En dan moet je dus meteen denken aan zijn eeuwige concurrent Wout van Aert. Denk ook aan Tadej Pogacar, die een geweldige indruk maakte in Canada, in die wereldbekerwedstrijden daar die we de afgelopen week hebben gehad. Ja, en Remco Evenepoel. Michael Matthews mag je vooral niet vergeten. Thuisrijder. Die heeft zich helemaal gefocust op dit toernooi. En dan is er nog een Eritreër, waarvan we weten, ook zeker sinds dit jaar, dat hij echt hoge ogen kan gooien op zo'n wedstrijd als we vannacht gaan krijgen. Binyam Girmay. Dus dat wordt een heel interessant kampioenschap. Maar Van der Poel, absoluut een van de topfavorieten. Ja, ze gaan 266 kilometer fietsen. Je stipt het net al een beetje aan, maar hoe ziet het parcours eruit en wat voor koers verwacht je? Ja, ik verwacht een afwachtende koers eigenlijk wel. Dat zag je ook wel bij die vrouwen. Want na die aanloop, hè, dan krijgen we de Mount Kira. Dat is eigenlijk de hoogste hindernis. Die moeten ze maar één keer nemen. Dat gebeurt na ongeveer 40 kilometer koers. Maar ja, weet je, dat is nog veel te vroeg in de wedstrijd om echt aan te vallen. Dat zag je ook bij de vrouwen. Daar gebeurde dus eigenlijk niks. Nee, het gebeurt pas op die lokale ronde. En ik denk dat net als bij die vrouwen, dat die laatste twee ronden cruciaal zijn. Hè? Zoals we dat vanochtend vroeg ook zagen. Dat daar toen de sterksten eigenlijk allemaal wegreden. Nibia Doma, Ludwig, Molmen, Lippert, Longo, Borghini. De Nederlandse konden niet mee. Maar dan zie je dus ook wel weer wat er gebeurd is met Van Vleuten. Dat dan altijd nog wel weer een groepje dat vlak daarachter zit, dat uiteindelijk wel weer terug kan komen in die finale. Want het is nog 8 kilometer van de laatste klim tot aan de finish. Dus ja, het kan allemaal. Dus het wordt een heel tactisch steekspel, denk ik. Tot slot, Gio, wil ik nog even de meest opmerkelijke deelnemer met je bespreken. Iemand uit Vaticaanstad en nog een Nederlander ook. Hij stelt zichzelf even voor. Ik ben Rien Schuurhuis, geboren in Groningen. Opgegroeid dicht bij Amsterdam. En nu woon ik in Rome. Ja, waarom doet deze Rien Schuurhuis mee voor het Vaticaan? En kunnen we hem opschrijven voor de vroege vlucht? Nou, als ik hem was, zou ik het zeker doen. Dan zou ik zeker met iemand uit Samoa en Algerije en weet ik veel wat voor wielerlanden zou ik meespringen. Want dat is zijn kans natuurlijk om in beeld te rijden. En hij weet ook wel dat hij geen hoge ogen gaat gooien. Hij is 40 jaar oud. En ja, hij is voor het Vaticaan is die opgesteld, omdat zijn vrouw is Australische. En die werkt op de Australische ambassade in het Vaticaan. En op die manier mogen familieleden en dat soort zaken mogen zich ook aanmelden bij de Vaticaanse sportorganisaties daar. Ze willen ook lid worden van de Internationale Atletiek Federatie. Dus binnenkort eens een keer mee gaan doen aan atletiekkampioenschappen. Maar ze doen dus nu voor het eerst mee als land aan de wereldkampioenschappen wielrennen. En die Schuurhuis, dat is dus inderdaad de gelukkige die mee mag doen aan dit WK. En nou, hij heeft al heel veel publiciteit gehad. Hij heeft al een gesprekje gehad met Tom Dumoulin, die er als toerist rondloopt. Kortom, ik denk dat zijn WK niet meer stuk kan. Nee, denk ik ook. Mooi verhaal. Gio Lippes, dank je wel. Updates zijn er morgen vroeg vanaf 7 uur te horen op deze zender. Nu in Langs de Lijn Lizzo met Juice. Not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't even gotta try. I like shouting, make it better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the boots. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dus van Lizzo. Hij wordt al jaren gezien als the next best thing. Het megatalent dat op een dag het Nederlands elftal bij de hand moet gaan nemen. Voorlopig is Xavi Simons, want daar gaat het over, nog altijd pas 19 jaar. En zit hij voor het eerst bij Jong Oranje. Gisteravond maakte hij zijn debuut in het oefenduel met Jong België. En verslaggever Thierry Boom was erbij in Leuven, waar ze het PSV-talent al goed blijken te kennen. Xavi Simons, ja, ik weet het. Ik kom van Barcelona, daarna PSG. En hij was in La Masia tot 2 jaar, 3 jaar geleden. Vraag een Vlaming naar Xavi Simons en je krijgt sterk het vermoeden dat je praat met diegene die zijn Wikipedia-pagina heeft geschreven. Nee. Ik heb gewoon fan van Barcelona en dan heb je opgevolgd op Instagram enzovoort. Zo heb ik dat geweten. Vraag een Waal naar Simons en ook die kent hem vrij goed van Paris Saint-Germain. Je le connais par pour son transfert au Paris Saint-Germain en venant du Barça si jeune. Ça fait pas mal de bruit même en Belgique et maintenant au PSV. Donc en Eredivisie peut montrer un peu plus. Al jarenlang wordt er veel over hem gezegd en geschreven. Xavi Simons, salta. Xavi Simons, pak een level. Xavi Simons, je pas aan. Xavi Simons. Yes, Xavi Simons is in zicht. Het is die kleine spelmaker met die opvallende krullen. En met Barcelona en PSG op zijn cv. En dan nog die miljoenen volgers op zijn social media. Maar bovenal is Simons een knaap van 19 die goed kan voetballen. En die voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje zit. En daar zijn ogen uitkijkt. Ja, echt. Je hebt echt goede jonge spelers die echt veel potentieel hebben. En ik geniet. Vertel eens iets over die sfeer in het elftal. Nee, de sfeer is jonge spelers hebben alles. Ze spelen af en toe samen PlayStation, we spelen pingpong, van alles. We kletsen ook, dus voor alles een beetje. Ben je een beetje een pingponger? Ja, dat sowieso wel. Dus we genieten wel, ja. Je hebt ze al alle hoeken van de tafel laten zien? Nog niet, want ik heb nog niet gespeeld, maar ik moet wel spelen, ja. Ja, is gewoon een hele rustige jongen die heel goed kan voetballen. Die heel kritisch is op zichzelf, heel gedreven. Ja, dat zijn jongens die wij er heel graag bij hebben. Want volgens mij heeft hij echt het profiel van een jong oranje speler. En ik hoop uiteraard dat het een Nederlands elftal speler wordt. Hè? Begrijp me goed. Maar wat wij graag willen zijn als team is een team met veel energie. Met gewone jongens die hard willen werken. Die blij zijn dat ze hier komen. Ja, al die dingen laat hij zien. En die ook nog heel goed kunnen voetballen. Dus al die dingen laat hij gewoon zien. Dus dat is leuk. En qua persoonlijkheid in de groep? Hij is rustig. Hij is niet op de voorgrond, maar hij lacht. Hij is vrolijk, hij beweegt zich makkelijk, hij is sociaal. Dus fijne jongen. Het is je eerste keer bij Jong Oranje natuurlijk. Hoor je het Wilhelmus al vaker bij jeugdelftallen. Maar toch, waar denk je dan aan op zo'n moment dat je hier staat en het Wilhelmus hoort? Nou, het is trots. Altijd als ik bij Nederlands elftal kan zijn, is het altijd trots. En nu dat ik hier ben bij Jong, de eerste keer is ook trots voor mij en mijn familie. Dus ik ben er blij mee. Zaten ze hier ook op de tribune? Ja. Iedereen was hier, dus ze waren er gelukkig van. Wat is het eerste appje dat je net gestuurd hebt? Nee, gewoon dat ze trots zijn van mijn moeder en mijn oudste broer. En gewoon zo doorgaan, ja. In Leuven tegen Jong België doet Simons het aardig. Hij is dichtbij een goal in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. En gaat vlak voor tijd naar de kant. Hoe kijk je terug op je debuut in Jong Oranje? Ja, ik ben er blij mee. We hebben gewonnen en is goed gegaan. Ja, hoe vond je dat je het zelf deed? Ja, ik vond het goed gaan. Ik vond dat ik dreigend was. De eerste helft moest ik wel scoren. Maar ja, ik ben doorgegaan en is goed gegaan. Na het duel zoeken bondscoach Erwin van der Looy en debutant Xavi Simons elkaar even op in de middenstip voor een kort onderrondje onder de Leuvense regen. Nou, ik was even benieuwd hoe hij het ervaren had of hoe hij de intensiteit van de wedstrijd had ervaren. Het was natuurlijk vaak 1-1. Dus ja, dan moet je best wel veel lopen en heen en weer. En zijn gevoel in de tweede helft, nou, dat kon hij wel goed beschrijven. Hij had ook het gevoel van de tweede helft waren we niet meer genoeg bij elkaar. Deden we niet meer genoeg samen. En niet met opzet, maar dat was gewoon door de omstandigheden. En daar kunnen we ons in verbeteren. Aldus Erwin van der Looy, de bondscoach van Jong Oranje. Dinsdag volgt het oefenduel in en tegen Roemenië. En in dat land wordt volgend jaar zomer het EK gespeeld. Twee huilende mannen, hand in hand op een bankje. Het is nu al een iconische foto. Een emotionele Rafael Nadal naast een nog emotioneler Roger Federer. Rivalen en vrienden. De tennissport moet na 25 jaar verder zonder een van de allerbeste ooit. In een uitverkochte O2 Arena nam Federer, 41 jaar oud, gisteravond bij de Laver Cup afscheid van de sport die hem zoveel heeft gebracht. Ja, ever since everybody's here, the girls, the boys. My wife's been so supportive. And she could have stopped me long, long time ago, but she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you. Too many people to thank. It's just been incredible. My God. Fantastic night. Thank you, everybody. Ja, tussen het snikken door bedankt hij iedereen en vooral zijn vrouw. Het zit erop. Na 20 Grand Slam titels, 103 ATP toernooiwinsten, 310 weken op nummer 1 en een ontelbaar aantal complimenten. When you have a vision of being a champion, you see yourself winning one tournament or maybe becoming world number one, but not many, many times in a row and staying there for as long as I did. Oh yes! A moment of magic from Federer. You know, he has always performed at such a high level and he served as a great inspiration to me and to so many other players. One of the biggest athletes in the history of sport, really. Most beautiful player I've ever seen play tennis. I wish I could do the same thing with a tennis racket like he did for so many years. Als laatste hoorden we Björn Borg, daarvoor ook John McEnroe en Novak Djokovic. Het is een fragment uit de afscheidsvideo die werd getoond gisteravond in die O2 Arena in Londen, waar Nadal en Federer samen uitkwamen in de dubbelpartij. Collega Franklin Stoker, tennisvolger, was er voor de NOS bij. Franklin, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, wat een tranendal, hè, gisteravond. Welke tranen, als je moet kiezen, vond je nou de mooiste? Nou ja, het was inderdaad heel erg bijzonder, moet ik zeggen. Kijk, die tranen van Federer, die hebben we wel eerder gezien. Dat deed hij vooral bij tijdens de prijsceremonie op de Australian Open. Kon hij zijn tranen niet bedwingen, zeg maar. Dat is vaker gebeurd. Maar ik vond vooral Nadal, vond ik echt heel opvallend. Dat hij gewoon ook zijn tranen echt de vrije loop liet. Kijk, we kennen hem wel als een emotionele man op de baan. Maar naast de baan is hij toch altijd wat gereserveerd. Hij houdt dingen graag privé. Maar nu, hij liet alles gaan eigenlijk. En ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg mooi om te zien. Ja, mijn tijdlijn stond vol met filmpjes hiervan. Voor de mensen die beelden niet hebben gezien, neem ons eventjes mee. Wat gebeurde er allemaal in het stadion gisteravond? Ja, het was wel echt magisch. Echt, je moet je voorstellen, voor elke partij op de Laver Cup, want daar hebben we het natuurlijk over waar het allemaal gebeurt in Londen. Ja, dan wordt het licht gedimd en dan wordt er een enorme bombastische muziek wordt er ingestart. Nou ja, en dan komen de spelers het veld op. En je merkte meteen toen Federer en Nadal gezamenlijk die baan betraden. Ja, het stadion veerde helemaal op. Het ging helemaal uit zijn dak. Dus dat was wel echt mooi om te zien. Ze speelden tegen twee Amerikanen, tegen Jack Sock en Francis Tiafoe. En dat zijn twee jongens, die houden wel van een show. Dus het werd wel echt een leuke wedstrijd ook. Echt wel een wedstrijd wat paste bij het afscheid van Federer. Ze verloren weliswaar wel, Federer en Nadal. Maar het was, weet je, er zat van alles in. Mooie punten en Federer, het is niet meer de speler van weleer. Dat hebben we de afgelopen jaren al natuurlijk kunnen zien. Maar hij liet bij vlagen wel af en toe zijn klasse zien. Hij had onder meer ook echt een prachtige bal bijna, die hij bijna achter zich langs sloeg. Dan merkte ook aan het publiek, dat veerde dan weer helemaal op. Dus het was eigenlijk one last dance. En zo beleefde iedereen het eigenlijk. Ja, die uitslag zal niemand zich meer herinneren. Goed, die wedstrijd zit erop. Ereronde 16 zit er dan op een gegeven moment op. Interviews op de baan zijn gegeven. De tv-uitzending houdt ermee op. Hoe ging de avond toen verder voor Federer? Nou ja, inderdaad. Enorme ereronde hield hij. Het hield me eigenlijk niet op, inderdaad. Vervolgens, al die tranen en al die emoties, dat was op de persconferentie na afloop. Je moet je voorstellen, het was al 2:15. Dus ze waren al best wel moe, de spelers. Het was een lange avond, emotionele avond. En Federer en Nadal gaven gezamenlijk hun persconferentie. En ze zaten er ook wel bij, moet ik zeggen, als twee uitgeperste sinaasappels. Ze waren wel echt kapot. Maar desalniettemin, ze zijn prof. En ze gaven gewoon wel een goede persconferentie met veel wederzijds respect. En Federer die zei ook van, ja, dat hij gewoon blij was uiteindelijk hoe alles is verlopen. En hij vertelde ook dat hij, ja, hij had er vrede mee. En ook vooral, dat vond ik ook mooi wat hij zei. Het is goed dat ik van de, zeg maar, de grote vier, dus dan doelde hij natuurlijk op zichzelf, Nadal, Djokovic en Murray, dat het goed is dat hij de eerste is die ermee stopt. En dan, ja, dat vond ik wel mooi dat hij dat zo zei. Ja. Jij loopt nu al een paar dagen daar rond, hè, op die Lever Cup in Londen. Kun je aangeven hoe groot Federer daar beleefd wordt? Ja, ontzettend, ontzettend. Ik ben eventjes naar de organisatie gestapt om te vragen, hè, voor wat cijfers. Bijvoorbeeld, nou, ja, er zijn 350 journalisten zijn er aanwezig uit 35 verschillende landen. Dus dat geeft al wat aan. En de Lever Cup is in 222 landen wordt het uitgezonden. Dus ja, weet je, dat zijn gewoon ja, Grand Slam proporties eigenlijk. Dus dat is wel ontzettend groot. En wat ook echt zijn grootheid weergeeft, is bijvoorbeeld ook, als je ziet hoe de verscheidenheid aan fans. Ik was in het hotel vanochtend en ik raakte aan de praat met toevallig met wat Israëlische tennisfans. En zij vertelden mij dat ze dus toen de kaartverkoop startte van de Lever Cup, dat ze direct voor alle sessies kaartjes hadden gekocht om er maar dus zeker van te zijn dat ze Federer in actie zouden zien. Dus ja, ze zijn hier dus ook de drie volle dagen. Maar ja, goed, het geeft dus aan hoe tennisgek iedereen is. En ook nog één mooi ding, ook om aan te geven hoe speciaal dit is. Nadal, nou ja, alles is al een beetje gezegd en geschreven, hè, hoe goed die band tussen die twee is. Maar hij is dus, hij zou eigenlijk niet komen naar Londen, omdat zijn vrouw is hoogzwanger. Hij is eind oktober uitgerekend. En hij wil eigenlijk liefst gewoon, ja, zoveel mogelijk bij haar zijn. Maar ja, voor Federer maakte hij dan een uitzondering. Dus hij kwam donderdagochtend aan, trainde even snel, deed wat plichtplegingen. Speelde zijn wedstrijd met Federer vrijdagavond. En zaterdagochtend is hij weer vertrokken naar Spanje. Dus ja, weet je, dat is ook wel bijzonder hoe dat dan weer gaat. Ja, alles bij elkaar, een passend einde van een tijdperk. Federer stopt dus. Absoluut. Wat zou hij nu aan het doen zijn, vroeg ik me nog even af. Hoe gaat zo'n leven verder? Nou ja, wat hij nu echt aan het doen is dat hij Novak Djokovic aan het coachen is in het dubbel met Matteo Berrettini. Dus dat gaat gewoon door. Dus dat is ook al, ja, dat zijn echt ontzettend leuke beelden om te zien. Dat, ja, dat hij zo'n grote rivaal van tips voorziet. Dat, ja, eigenlijk zouden we dat ook op de reguliere tennistour moeten hebben, zoiets. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, omdat het een individuele sport is. En de Lever Cup is een teamsport. Maar ja, wat zijn toekomst gaat brengen. Zelf blijft Federer daar nog, ja, hij weet het nog niet. Hij moet daar echt nog over gaan nadenken. Maar ik heb toevallig zijn coach Severin Luthi vanavond gesproken. En dat is zeg maar de coach met wie hij al ontzettend lang samen heeft gewerkt. En hij verwacht dat Federer sowieso op de korte termijn in ieder geval niet een speler gaat coachen vanwege het vele reizen wat eraan vastzit. Dus ja, wellicht ooit een toernooidirecteur of zo. Dat zit er misschien wel in, hoe we misschien wel terug gaan zien. Maar goed, voorlopig is het dus nog ongewis. Eerst even thuis zijn. Franklin Stoker vanuit Londen, dankjewel. 4 medailles voor de Nederlandse roeiers bij de wereldkampioenschappen in het Tsjechische Rakitje. 3 zilveren medailles en 1 bronzen plak werden er al binnengehaald. Commentator Ragnar Niemeyer is in Tsjechië. Goedenavond. Dag Suze. Goeiedag voor de Nederlandse renners, roeiers dus. Welke medaille verraste jou het meest? Nou, misschien toch wel de vrouwen 4 zonder, met Bente Boonstra, Tinke Offerijns, Marlies Oldenburger en Hermijntje Drent, die waren van tevoren niet echt op een EK-medaille ingeschaald. 5e geworden op het Europees kampioenschap. Achter bijvoorbeeld Engeland, wat toen de beste was. En dan reken je eigenlijk niet meteen op een wereldkampioenschap. Eventjes later natuurlijk op een medaille. En als er dan een zilveren medaille uit de hoge hoed komt, dan mag je dat wel een verrassing noemen. Een goede racegevaren dus. Ja. Ik zag 2 bekende roeiachternamen voorbij komen bij die medaillewinnaars. Paulus en Rienks. Begin even met Paulus. Bente Paulus won zilver in de dubbel 4 met Nika Vos, Tessa Dullemans en Ilse Kolkman. Was een spannende race, toch of niet? Ja, want China is daar de sterkste ploeg. Vaart ook met dezelfde 4 roeisters als afgelopen jaar bij de Olympische Spelen van Tokio. En op een bepaald moment in die wedstrijd denk je, als die Nederlandse boot steeds dichterbij gaat komen in de laatste 500 meter, zo'n race duurt 2 kilometer... het gevoel wat op de kant ontstond was van, nou, misschien gaan ze er nog wel overheen ook, want de tendens is er, de cadans is goed. Er zit nog inhoud in. Jonge ploeg die elkaar al lang kent, van vroeger ook prijzen gewonnen bij het onder 23 roeien. Ja, het lukt dan net niet, maar ja, wel een hele knappe prestatie. En op een gegeven moment scheelt dat iets van een seconde op het einde van die 2 kilometer. Ja, en dan mag je alleen maar trots zijn. En dan denk je alleen maar van, dat kan beter gaan worden in de komende jaren. Daar gaan we nog een hoop lol aan beleven. Ja, een hoop potentie dus. Bente Paulus is het zusje van Ilse Paulus, die in 2016 Olympisch kampioen werd. Inmiddels is zij gestopt. En jij vroeg haar eventjes hoe het kan dat ze allebei op topniveau roeiden. Nee, ja, geen idee. Ja, Paulus mentaliteit misschien. Dat is Drents, hè, geloof ik. Wie weet. Is er gekeken, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat hij zeker voor de televisie heeft gezeten, ja. En gaat ze dan ook appen of bellen straks met wat er anders had gemoeten, wat wel goud had opgeleverd? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij me straks belt en dat hij hartstikke trots is. Dan heb je het over je vader. Nou, die heb ik net gesproken. Die was hartstikke blij. Het is, ja, snap je ook, zeg maar, want ja, je bent deel van een ploeg, nou sta je hier. Je hebt ook wel een soort van naam natuurlijk hoog te houden of op in je rugtas zitten misschien wel. Nou ja, dat neem je zeker mee, maar ik vaar mijn eigen toernooien. En ja, ik heb een voorbeeld als Ilse, maar ik doe het toch echt zelf. Brons was er voor de mannen 4 zonder. Daarin zitten onder andere de broers Rick en Ralf Rinks. Dat zijn zoons van de Olympisch kampioen Nico Rinks. En jij sprak die broertjes en vroeg welke kwaliteiten ze dan van hun vader hebben. Ik denk vooral Ralf, het bedachtzame, het kalme. Zal ik voor Rick spreken? Ja. Rick heeft denk ik de zit en de coördinatie van ja, ook dezelfde houding en hetzelfde roeigemak. En ja... Hebben we allebei wat meegekregen op die manier, denk ik. Jullie zijn op een gegeven moment onder dwang in zo'n roeiboot terechtgekomen? Ja. Ja, we hebben echt geen keus gehad. Nee, helemaal niet. We deden hele andere sporten, tot mijn 17e zelfs. En Rick tot zijn 16e ook. Daarvoor deden we tennis en voetbal. Toen heeft Rick het junioren WK geroeid. Toen dacht ik, nou, lijkt me ook wel wat. En zo zijn we erin gerold. Contact gehad met je vader? Tuurlijk. Was hij happy? Ja, hij is hier. Super blij. Ja, leuk. Mijn moeder was het ook goed? Was het ook goed? Goed. Als race, technisch. Ja, dat was de beste race van het jaar, denk ik. Dus dat is ook mooi. Ja, daar hebben we ook wel vertrouwen in, hoor. Maar dat we onze beste race op het juiste moment kunnen laten zien, dat is fijn om te weten. En dat kwam er goed uit. Ja, Ragnar, de beste race van het jaar. Vorige maand wonnen ze nog zilver bij het EK. Nu was het brons. Is het dan een teleurstelling, die kleur van de medaille? Nee, helemaal niet. Want je hoort aan die jongens zelf ook wel dat ze heel erg happy zijn met wat ze hebben gedaan. En Nico Rinks was dat. Moeder heeft ook geroeid. Was ook helemaal blij. Kwamen ook nog eventjes naar beneden bij de finishtoren. Heb ik ook nog eventjes gesproken. Nou ja, kijk, het is een wereldkampioenschap, Suus. En dan komen er ook landen als Nieuw-Zeeland, Australië in dit geval, om de hoek kijken. En die kunnen dan sneller zijn. En je zal geen Rinks zien die niet kijkt naar de Olympische Spelen. Over 2 jaar alweer in Parijs, volgend jaar selecteren. En dat is ongeveer het eerste wat Nico ook zegt. We hebben nog 2 jaar om te bouwen aan iets moois. Jongens zijn niet eens zo jong meer, 25 en 27 jaar. Hadden eigenlijk misschien wel naar de Spelen gemoeten. Misschien niet helemaal goed behandeld vorig jaar. Hadden een kans moeten krijgen. Maar zijn hier echt over de drempel gekomen, in de spotlights gekomen. En dat hebben ze gewoon gedaan zoals ze het moesten doen. Ja, je beste race varen op het moment dat het moet op een wereldkampioenschap. Ja, wie maakt je dan wat? Ja, dat belooft ook misschien nog wel wat voor over 2 jaar. Maar even op kortere termijn, wat staat er morgen nog op het programma daar? Nou ja, morgen is echt heel erg interessant. Want morgen krijgen we bijvoorbeeld de skiffen. Morgen krijgen we de 8e. En met name bij die skiffen, dat is heel interessant. In een skiff, een eenmansboot, is nog nooit een Nederlandse roeier of roeister een vrouw wereldkampioen geworden. 1968 ken je klassiekers. Jan Wieners in de skiff. Ik heb hem ook in de media de afgelopen dagen wel weer her en der voorbij zien komen om een beetje zijn licht te laten schijnen over bijvoorbeeld Melvin Twellaar. Die zit in zijn zoon. Ik denk wel dat hij wat last heeft van spanning. Wilde ook niet na zijn halve finale bijvoorbeeld praten met mij of met anderen om in een soort van zoon dan maar te blijven. En die andere is Caroline Florijn. En zeker zij gaat een geweldig gevecht krijgen met Emma Twik, de regerend Olympisch kampioene. Dat lijkt eigenlijk een 1-2'tje tussen die twee te worden. Ja, de concurrentie bij die mannen is groot. Hè. Daar zit een Olympisch kampioen bij waar Tweller mee moet zien af te rekenen. Er zit de wereldkampioen bij van de laatste wereldkampioenschappen uit 2019. Dat is een Duitser, Oliver Zeitler. Daar zitten ja, namen tussen die je niet zomaar eventjes opzij zet. Maar in de vorm waarin hij is en de tijden waarin hij ze vaart. Zijn races tot nu toe. Hè. Je gaat naar zo'n finale via een aantal wedstrijden. Ja, ziet dat er gewoon heel mooi uit. En stel dat dat twee gouden medailles oplevert, al is het er maar één. Ja, dan maakt het dit wereldkampioenschap tot iets super unieks. En dan is dat na die Olympische titel van Wienersen gewoon het meest bijzondere wat een roeier in de skif heeft gedaan. En natuurlijk, een goede Russische mag niet meedoen vanwege de sancties tegen Rusland. Het is een na-Olympisch jaar, maar dat zou ook flauw zijn. Als dat lukt, achter ook een prachtig nummer. Maar de focus van ons, van mij, van de verslaggevers ligt echt op die twee skiffen morgen. Ja, goed bezette wedstrijden met Nederlandse troeven dus. Ragnar Niemeyer, dankjewel. Het is zaterdagavond. U bent van ons gewend om buitenlands voetbal te horen. Nu dus ook. Een tor wie een kunstwerk. Thierry Boon, niks geen vrije avond voor jou. Jij hebt de Nations League gevolgd. Welkom. Dankjewel. Groep A. Ja, groep A, want dat kunnen dan de mogelijke tegenstanders zijn van Nederland, mocht Oranje de Final Four halen. Tsjechië, Portugal, nou, Cristiano Ronaldo, nog niet echt zijn seizoen. Ook bij Portugal gaat het niet echt lekker. Hij viel op in die wedstrijd, maar in negatieve zin. Hij had een botsing met de doelman, echt een enorme bloedneus. Lag ook even op de grond, kon uiteindelijk wel verder, maar veroorzaakte vervolgens een penalty. Met een handsbal. Die werd trouwens gemist door Tsjechië, door Schick. Die kennen we ook nog wel. Scoorde tegen Nederland. En die scoorde ook vanaf een meter of 45 dit EK. Van 11 blijkt. Toernooi, ja, precies. Van 11 blijkt toch wat lastiger. Maar goed, uiteindelijk toch een prima avond voor Cristiano Ronaldo. Want ze winnen met 4-0 Portugal. Hij scoort zelf niet, wel een assistje. En dus gewoon een prima avond voor de Portugezen. 4-0 is flink toch tegen Tsjechië? Zeker. Andere wedstrijd in die pool tussen Spanje en Zwitserland. Hoe was dat? Ja, opvallende uitslag ook. Want Zwitserland heeft met 2-1 gewonnen van Spanje. En dat betekent dat Portugal profiteert, gaat over Spanje heen, staat virtueel eerste. Ze spelen daar nog één wedstrijd dinsdag tegen elkaar. Trouwens, Spanje en Portugal. Spanje heeft 2 punten minder. Maar als ik dan de nummers 1 erbij pak, en we gaan er even vanuit, Nederland gaat het halen morgen. We hebben Louis van Gaal gehoord aan het begin van de uitzending. Precies. Dan speelt Nederland tegen Kroatië, Hongarije en daar heb je ze weer. Die smerige. Niet weer Portugal. Zeggen, Portugezen. die ons de vorige keer nog in de finale versloegen. Ja, niet alleen de vorige keer. Dus daar moet een keer over zijn, toch? Met die slechte reeks tegen Portugal. Heb je een schuine oog ook nog groep B in de gaten gehouden? Ja, met een heel erg schuin oog. Servië-Zweden 4-1. Hattrick Mitrovic en een assist van Tadic. Scoren doet hij niet bij Ajax. Ook niet bij Servië. Wel weer een assist. Noorwegen verloor met 2-1 van Slovenië. Ondanks een goal, je raadt het al, van Haaland. En een eervolle vermelding voor Oekraïne. 5-0 gewonnen bij Armenië. Tot slot nog één dingetje, opvallend, ook handig, want over anderhalve maand is dat WK voor Nederland. En dan spelen we in de openingswedstrijd tegen Senegal. En Senegal won vandaag een oefenduel op bezoek bij Bolivia met 2-0. Door goals van Dia en Mané. En dan weer iets opvallends, want de bondscoach die vertelde dat Senegal gisteren een verrassingsbezoek kreeg van de FIFA vanwege een dopingcontrole. Zal Louis van Gaal erachter zitten? Maar ik ben ook heel benieuwd wat dat dan voor verrassingsbezoek is. Ja, nou ja, ineens stonden ze op de stoep en iedereen moest even een plasje doen. En dan gaan we binnenkort horen hoeveel spelers van Senegal doping gebruiken. Want dat is dan blijkbaar niet normaal in de voetbalwereld, dit blijkbaar soort controles. Nou, dan gaan we horen wat daar wel of niet verkeerd is gegaan. Thierry Boon, dankjewel. Ja. Buitenlands voetbal van vanavond. Dat brengt ons aan het einde van de Langs de Lijn uitzending van zaterdagavond. Nu het oog op morgen met Kees Grimbergen. Goedenavond. Radio 1. Deze nacht is invloedrijk. Luister naar de vele stemmen die de nacht rijk is. De vraag van de nacht is vandaag: waarom is representatie in de media belangrijk volgens jou? Luister De Nacht is Zwart. Komende nacht van 3 tot 6.